Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 7 Şubat Çarşamba. Yıl 2018, ay 2, gün 38, Kasım 92. 1439 Hicri Cemaziyelevvel 21, 1433 Rumi Ocak 25. Fırtına. Günün tarihi. 521 yıl önce bugün, yani 7 Şubat 1497'de İtalya'nın Floransa kentinde Girolamo Savonarola adlı gerici papazın taraftarları meydanda çok büyük bir ateş yakıp halkta günah işleme eğilimi yaratacaklarını düşündükleri her türlü araç, gereç ve sanat eserini bu ateşe fırlatıp yaktı. Buldukları aynaları, güzellik malzemelerini, süslü ve cazip elbiselerini, oyun kağıtlarını, müzik aletlerini, aşk romanlarını, dini amaçlı olmayan müzik eserlerinin notalarını, hatta ellerine geçirebildikleri dini konulu olmayan tablo ve heykelleri de acımadan bu ateşte yaktılar. Ortalık yatıştıktan sonra Savonarola, Papa 6. Aleksandros tarafından afaroz edildi. 1498 yılının Mayıs'ında da idam edilip gelecek nesilleri zehirlemesin diye kendi vaazlarının toplandığı yazıyla imha edildi. Yazılar imha edildi. Büyük Saatli Marif Takvimi. Chorus, all the horses laugh, for just as every dog has his day, the smith is back again now to stay, and the muscles in his hands are as strong as rubber bands, and the village smith, he stands by the tree. Since Rubber went on priority, he ain't the kind of guy he used to be, and he's getting full of bull and vanity. I mean, he's seen with a horsey set. Gosh knows, his clothes ain't the kind you see in pictures. He's the horse's pet, don't recognize his friends anymore. He's looser than he used to be before, and he's planted says you can get up the ladder of success, but he keeps the same address by the tree. Merhaba herkes, Açık Radyo burası 94.9, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Spike Jonze'la açılışımızı yaptık. Blacksmith Song adını taşıyordu. Biraz çizgi film şarkısı gibiydi. Ve Demirci'nin şarkısını anlatıyordu. Şimdi de bakalım bunu neden çaldığımızı ve hikayenin avcısında Eduardo Galeano'dan nasıl dinleyeceğiz. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Altın Taht. Yunan Olimpos'unda anlatıldığına göre tanrılar tanrısı Zeus'la karısı Hera şu insanı 100 yıl yaşlandıran karı koca kavgalarından birine tutuşurlar. Kavga giderek daha kötüye giderken oğul Hephaistos davet edilmediği bu kapışmada ortaya çıkıp annesinden yana taraf alır. Babası tarafından kovulan Hephaistos dünyaya atılır. O da bulduğu bir mağaraya sığınır ve orada demircilik sanatını icra etmeye başlar. Başyapıtını da anneye adar. Bu tek kusuru olan altın bir tahttır. Üzerinde oturanı sonsuza dek kendisine bağlayan zincirleri vardır. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Devamında ne olduğunu anlatayım mı? Merak ediyor musunuz? Hephaistos'un mu? Evet. Sakattır o değil mi? Hera o gün bu tahta yiyip içip gülüyor, eğleşiyor kendince. Kalkmaya çalışırken bir bakıyor demirler ellerini ve ayaklarını kıskıvrak tutmuş. Oradan geçen tanrılara sesleniyor sonra. Kurtarın beni imdat diye. Koskoca Zeus'un karısı. Neyse bazı tanrılar onu duyuyor, bazıları duymamazlıktan geliyor. Ve gelenler ya daha doğrusu duyup da yanına gelenler onu görünce Zeus'a haber veriyorlar. Sonra şarap tanrısı Dionysos Hephaistos'un yanına gidiyor ve onu sarhoş edip geri getiriyor. Zeus ona Hera'yı kurtarmasını emrediyor. Hephaistos da annesini affediyor. Sabah uyandığı zaman kendini bir bakıyor Olimpos'ta tanrı. Ardından Olimpos'ta tanrı olarak kendini gördükten sonra sabah uyandığı zaman kendini bir anda Olimpos'ta buluyor işte. Zeus onun isteğini kabul etmiş oluyor. Daha sonra Afrodit'le evleniyor. Bu da Hephaistos'un ikinci isteğiymiş. İlk isteği de tanrı olmaktı tabii ki. Böylece tanrılar yine eski huzurlarına kavuşuyorlar. Ancak Afrodit onu Etna Dağı'nda çalışmaya gittiğinde gittiği zamanlarda Ares ile aldatıyor. Olaya bakın. Sanki tanrı değil yani İnsan. Pembe dizi. Ares ile aldatıyor. Güneş tanrısı Helios'un bu durumu görüp haber vermesi üzerine Hephaistos bir düzenek hazırlıyor. Bunu da yataklarına yerleştiriyor. Hephaistos zanaatkar. Evet. Biraz da kıskanç galiba. Ares ve Afrodit tekrar birlikte olduklarında düzenek çalışarak ikiliyi zincirliyor. Hephaistos diğer tanrıları toplayarak ikiliyi rezil ediyor, ifşa ediyor ve adalet istiyor. Poseidon da Hephaistos'u ikna ederek bu sefer Poseidon'a düşüyor bu iş. Deniz tanrısı. Evet. Ares'e zina cezasını ödetiyor. Sonrasında Hephaistos'u Afrodit'e iade edip başlık parasını geri istiyor. Ayrıca Hephaistos da Afrodit kardeş mi? Sonuçta Afrodit de şey değil mi? Zeus'un kızı değil mi? Yani. Evet. Zeus'un kızı değil mi Afrodit? Yok, zannetmiyorum. Değil mi? İyi peki. Yanlış anlaşılma olmasın da evet. Burası Türkiye. Zeus ayrıca niye Zeus'u cezalandırmıyorlar da Hera'yı ya da Hera'yı cezalandırıyorlar? Azrail'in söylediği şekliyle Hera dersek. O zaman Freud'un Oedipus kompleksini çıkarabileceği bir teorisi ortaya çıkmazdı diye yapmıyorlardır belki. İleri görüşlü tanrılar. Evet, uzak görüşlü. Evet. Peki günün tarihine geçelim. Bugün 1898'de bugün Dreyfus davası. Emile Zola yazar, Fransa'nın önünde gelen fikir özgürlüğü savunucularından yazar, romancı Emile Zola Jacques'u itham ediyorum, suçluyorum başlıklı kitabı yazdığı için. Jacques'u evet. Jacques'u suçluyorum. Fransızcadaki en sevdiğim kelime. Fakat mahkemeye veriliyor bunu yayınladığı için. Halbuki bir tamamen antisemitik bir durum biliyorsun. Yüzbaşı Dreyfus'u Yahudi olduğu için vatana ihanetle suçlayıp hem oradan atıyorlar hem de cezalandırıyorlar. Böyle şey olmaz diyor. Ta 1898'de yani 19. yüzyılın sonunda bile böyle bir dava var. Fakat böyle oluyor işte. Sonradan Dreyfus beraat ediyor. Emile Zola da tarihe geçiyor. Bu davranışı dolayısıyla. İlginç bir şey var. Paralellik de çekebiliriz. Bu tarihte bugünü inceliyoruz ama hemen bugüne getirelim. İnsan hakları davalarının takibiyle tanınan Türkiye'de avukat Eren Keskin'in İstanbul Barosu'ndan çıkarılması için girişimde bulunmuş. Neden? Kimin girişimi efendim? Avukat arkadaşları, meslektaşları. Hı hı. Ama Erdoğan'ın avukatlarıymış. Yani baroda iş yok bu Eren Keskin'in demişler. Onlar mı karar verecekmiş? Durum öyle. Jacques 1951'de bugün Kore Savaşı, 700'den fazla komünist destekçisi Güney Kore güçleri tarafından doğranmış. Bunlar da hiç anlatılmaz ha. Sadece izlediğiniz zaman böyle televizyon filmlerinde, sinema filmlerinde Kuzey Korelilerin böyle inançsız Kuzey Korelilerin iman dolu Güney Korelilere ve Amerikan askerlerine karşı yaptıkları hücumu görürsünüz. Oradaki insanların böyle... Orada Türk askerleri de vardı unutmayalım. Evet tabii ki. Beyni yıkanmış insanları görürsünüz Kuzey Kore cephelerinde. Fakat Güney Kore cephelerinin gerisinde bu komünist olduğu gerekçesiyle öldürülen, yok edilen insanlarla alakalı pek bir bilgiye, bu bilgilerin içerisinde yer aldığı filmlere, kitaplara, sanat eserlerine rastlayabilmeniz mümkün olmaz. Savaş tek taraflı mı anlatılıyor acaba? Bütün savaşlarda olduğu gibi. Yok, Kuzey Kore savaşta. Güney Kore. Şey ya. Olmaz değil mi? Yok. Benimkini kuruldu. Bu 1951'de olmuş bir hadise. Yani 67 yıl önce işte Açık Gazete'de konuşulabiliyor. 2012'de de önemli bir olay var. Başkan Muhammed Naşid Maldiv Cumhuriyeti'nin, Maldiv Adaları'nın başkanı, ilk ve tek seçimle demokratik yollarla. Demokratik yollarla gelen 23 gün baş yargıcın ordu tarafından haksız yere tutuklanmasını, yüksek mahkeme yargıcının protesto ettikten sonra kendisi ayrılmak zorunda kalıyor. Daha sonra vatana ihanetle suçlanacak ve dünyadaki en büyük küresel iklim değişikliği mücadelecilerinden biri olan Muhammed Naşid Britanya'da soluğu olacaktı. Bir ameliyat dolayısıyla onu bıraktılar. Yoksa idamı filan isteniyordu. Büyük, çok tehlikeli şeyler olacaktı. Bugüne de bağlarsak, gene tarihte bugüne gelip bugüne geçersek, o da Maldivler'de çok büyük bir şey var, kriz var. Turizm cenneti olarak biliniyor ama siyasi kaosa sürükleniyor. Ada ülkesinde hükümet 15 günlük olağanüstü hal ilan etti ve yüksek mahkemeye el koydu ordu. Eski başkan Mamun Abdülgayyum da tutuklanmış. Neler olacağını takip etmeye çalışacağız. Siyasi kaos var. Siyasi hatta kaos var ama bunu Türkiye'deki gazetelerde nasıl takip edebileceğinizi de bilemezsiniz. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'ne ülkesine müdahale çağrısı yaptı şeklinde açıklamalarla dolu haberlerde görebilmeniz mümkün. Bir tarafta bu işlemi gerçekleştiren kişilerin darbeci olduklarını da söylememekten imtina edenler de var. Ama farkındalar mı bu durumun, bilmiyorlar mı? Ya da Muhammed Neşid'in Demokratik Partisi'nin, kendisinin Maldivler Demokratik Partisi'nin, Demokrat Partisi'nin logosundan şeyine kadar, kendi görüşlerine kadar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk dönemlerine nasıl benzediği hakkında herhangi bir fikirleri de yok bana kalırsa. Evet. Ama sadece böyle Amerika Birleşik Devletleri'ne, bu aralar en fazla en trend yapan konulardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri karşıtı ya, oradan evet, tutuyorlar olayı ve diyorlar ki Amerika Birleşik Devletleri'ne ülkesine müdahaleye çağırdı. Hı-hı. Evet, böyle. Tabii, çok güzel. Yani İngilizce yani, bilmeden Türkiye'deki kaynaklar üzerinden gidecekseniz bu haberlerin üzerine biraz taraflı olabiliyor galiba çıkan haberler karşınızdaki. Evet, yani ordu yüksek mahkemeye el koydu. Eski başkan Mumun Abdülgayyum tutuklandı ki o da darbeciydi zaten. Darbeciler arasında bir problem var. Parlamentoyu askıya aldı hükümet. Orduya da Başkan Abdullah Yemin'in Yüksek Mahkeme tarafından görevden alınmasını engellemesi çağrısında bulunmuştu. Şu anda bir şey var mesela, 15 günlük bir olağanüstü hal ilan edilmiş. Maldivler'de dikkatli gidin diye tweetler atılıyor. Tam bir kaos varmış. Bütün Yüksek Mahkeme yargıçları tutuklanmış. Evet, yani güvenli bir yer değil deniyor. O 2013'ten beri başkanlık görevindeydi. Darbeyle gelmişti. Yargı darbesiyle gelmişti. Yemin ya da Yemin Abdullah, hapisteki muhalif liderlerin mahkeme tarafından serbest bırakılması kararına karşı gelmişti. Bu sene gerçekleşecek başkanlık seçimlerinden önce yaşanması ülkedeki demokratik kaygıları da artırmıştı. Muhalefette Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan başta olmak üzere, Hindistan en yakın ada çünkü şey, Hint Okyanusu'nda bir ada ülkesi bu. Uluslararası kamuoyundan başkanın görevinden alınması için devreye girmesi çağrısında bulunmuştu muhalefet. Maldivlerin %97'si Müslümanmış. Darbe yapılıyor ve bu konuyla alakalı Türkiye'deki Adalet ve Kalkınma Partisi, iktidar partisinden bir açıklama görebilmeniz pek mümkün olmuyor. Evet. Neden acaba diye soracak olursanız, Google'a Maldivler ve yatırım diye arattığınız zaman karşısına çeşitli haberler çıkabilir. Mesela Türklerin Maldivlere yatırımı 200 milyon doları aşmış. JLL Yatırım Başkan Yardımcısı Ercan, Türk şirketler tarafından başlatılan en az 3 geliştirme projesi olduğunu biliyoruz demiş. 2015'te bunlar. Adalarını satışa çıkarmış Maldivler. Evet, başka bir şey de var. Hatırlatıyorum, burada söylemiştik. Sen de hatırlayacaksın herhalde. Bu küresel iklim değişikliği, ülke batıyor. En yüksek evet, yeri 2 metre falan çünkü ve suların genleşmesi ve şey dolayısıyla, buzulların erimesi dolayısıyla yükselen deniz seviyelerinde bitiyor ülke. Bunu önlemek için çok büyük bir mücadele veriyordu işte görevden uzaklaştırılan darbeyle Muhammed Neşit. Hatta bir kabine Muhammed toplantısını Neşit deniz altında yapmıştı. Evet, ilk evet, kabine toplantısını. İlkini. Kendisiyle de Kopenhag zirvesinde tanışma fırsatı bulmuştuk. Büyük bir aktivist yani, hoş bir adam. Fakat şu oldu. Başka bir çözüm getirdi yeni darbeci hükümet. Küresel ısınmaya karşı Maldivleri kurtaracak operasyonun ne olduğunu biliyor musunuz? Neymiş efendim? Adaların bir kısmını Suudi Arabistan'a sattılar. Sattılar mı? Evet. Kaç paraya? Çok paraya. Ve onlar da orada yapılacak binaların geliriyle, turizm geliriyle de küresel ısınmayı önleyeceğiz dediler. Öyle tamam, miymiş? İnanmaz gözlerle bakıyorsun. İyi olabilir. Tamam, o zaman tamam işte. En son bir ünlü de orada klip çekmek için kiralamıştı. Adayı da kaç paraya kiraladığına bakmaya çalışıyorum. Neyse, biz şimdi bu... Tabii gereksiz yani. Para mı burada söz konusu olan şey, ama insan merak bugün ediyor. Bugün paralar ve ekonomiden bahsedeceğiz. Ekonomi ve teknolojiden. Evet, en sevdiğimiz konular. Devrim olduğu söyleniyor. Muhteşem. En devrim şey yapılmış. Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in yaptığı dünyanın en güçlü roketi spor arabasıyla beraber test uçuşunda başarıyla, zaferle kalkmış. Yani yapmayın uzaya lütfen. Uzaya bir spor arabası gönderildi. Lütfen, bunu devrim olarak nitelendiriyorlar. Uzaya, bana kalırsa bu bir ilk, bir devrim, ama nasıl bir devrim olarak da, karşı devrim olarak da nitelendirebileceğiniz bir durum olabilir. Uzayı çöplük haline getirmenin ilk aşaması gerçekleşti dün itibariyle. İlk değil, zaten çöplüktü. Tamam, çöplük ama bu son aşama. Ticari çöplük. Diğerleri uydular tarafından, devletler tarafından fırlatılan, ne olduğu anlaşılmaz olan, belirli bir süre kullanıldıktan sonra ömrünü dolduran uyduların çöplüğüydü. Arabanın ne işi var uzayda yahu? Boşlukta, dünyanın etrafında dolaşacak bir şekilde arabanın dolaşmasının ne manası var? Uzay ya, boşluğunda arabanın ne işi var? Uzay boşluğunda reklam yapılacak değil ki. Hayır. Mars'ın yörüngesine yerleştirilecek spor araba ve aracın müzik setinde ne çalacak? Space Oddity, David Bowie. Bu mu? Yani insanlığın büyük zaferi bu işte. Bence bu konu hakkında konuşmayalım. Reklam yapıyorlar, biz de ayet oluyoruz. Konuştum. Konuyla alakalı detaylı bilgi aramak isteyenler Planetes diye bir anime belgesi şeyi var. Belgesel diyorum, dizisi. Çok güzel bir şekilde anlatıyorlar orada. Eğer anime severseniz orada bu uzayın çöplük yani, haline gelmesinin ne durum, ne gibi vahim sonuçlar getirebileceğini insanlığın başına ve diğer uzaylıların görebilirsiniz net bir şekilde. Haddi hesabı yok saçmalığın, ama tamam, böyle Elon Musk da gazetecileri araba dünyadan 400 milyon kilometre uzağa gidecek ve saniyede 11 kilometre yapıyor olacak. Yörüngede birkaç yüz milyon, hatta milyarlarca yıl kalacağını tahmin ediyoruz demiş. Çok güzel, heyecan verici bir durum. Bu arada Dow Jones'da büyük bir, devam edelim ekonomik haberlerle. Buyurun lütfen. İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük borsası olan New York Wall Street'te Dow Jones endeksi rekor kayıp yaşadı. Onun ardından Asya borsaları da güne düşüşle başlamış. Japonya'da Nikkei 225 endeksi sabah seansını %5,3, Hong Kong'daki Hang Seng endeksi de %4,7 düşüşle kapamışlar. Hı hı. Ya da kapamış mı, düşmüş işte. Yani böylece 2008'deki bu büyük devasa finansal kriz sırasında 777 puanlık düşüşte çoktan tarihe gömüldü rekor olarak, çünkü 1175 puan kayıpla kapatmış Dow Jones. Halbuki Donald Trump'ın da Amerikan ekonomisinin uzun vadedeki gidişatına odaklandığını ve ülke ekonomisinin temellerini güçlü gördüğünü açıkladı Beyaz Ev. Göreve geldiğinden beri her gün borsadaki gün be gün yükselişi yönetiminin başarısına en büyük kanıt olarak sunuyordu. Şimdi bakalım ne olacak? Çok heyecanlı bir bekleyiş başladı. Özellikle son 20 dakikadan bahsediyorlar. Çeşitli yapılan açıklamalarda Evercore ISA Portföy Strateji Birim Yöneticisi Deniz Debuchere yapmış mesela bir açıklama. Son 20 dakikayı resmen flash çöküş olarak adlandırabiliriz demiş. Geniş bir tanımlamayla flash çöküş terimi, hisse senedi emirlerinin hızla çekilerek fiyat düşüşlerinin hızlandırdığı ekonomik, elektronik piyasalarda görülen bir fenomeni işaret ediyor demiş. Ona ki, da bir önerim var. Bu konuyla alakalı da yapay zekayla çeşitli iliştirmeler vardı. Tabii. Gördünüz mü? Yani kendi kendine işlem yapan robotların daha doğrusu bu olaya sebebiyet verdiğinden bahsediliyordu. Başka bir önerim var. İki önerim var aslında. Bir tanesi, bütün borsayı da Mars'ın yörüngesine göndersin Elon Musk. Nasıl buluyorsun bu fikrimi? Olabilir. Dünya üzerinden ayrılacaksa, Türkiye'de kalsın. Dünya üzerinden ayrılacaksa fena fikir değil. Mars yörüngesini, ya da bu şey yapalım. Arabaya, spor araba gönderildi ya. Ona Hephaistos'un yaptığı gibi bir altın zincir koyalım. Sürücüsü altın zincirle gitsin. Mars dönsün, o dönsün. Mars, evet. Dönsün, o dönsün. Evet, aynen öyle. Elektronik kelepçe. Şimdi oradan kelepçeye geçiyorum. Hephaistos'un büyük buluşu. Perakende devi Amazon, dünyanın en zengin insanının, Jeff Bezos'un sahip olduğu perakende devi Amazon. Akıllı kelepçe mi yapmış? Evet. Ciddi misiniz? Sen bilmeden hayır, mi söyledin? Hayır, tabii ki. Seni tebrik ediyorum canım. Ama yani buldun, kelepçe dediniz. Formdasın. Evet, elektronik kelepçe yapmış. Akıllıdır o kesin. Akıllı olmaz olur mu ya? O kadar akıllı ki, bak söylüyorum. Çalışanları var ya, el hareketlerini izleyecek bir tür bileklik için iki patent almış. Bilekliği takan çalışan, şimdi sen çalışansın. Amazon'da çalışıyorum değil mi? Evet. Paket şey yapıyorum Amazon böyle. Amazon çalışıyorum. Sürekli Kitap evet. Sipariş vermişler İstanbul'dan, şeyden böyle, tophaneden. O kitabı paketliyorum. Evet. Tamam. Öyle yapıyorsun. Senin bütün hareketlerinin izlenebileceği gibi planlı iş dışında bir iş yaptığında bilekliğe titreşim gönderiyor. Akıllı. Nasıl, bir daha söyler misiniz? Ya sen, senin işin ne? Belli sayıda kitap paketlemek işte. Evet. Tamam. Ve bu, kafamı kaşırsam? Olmaz. Nasıl olmaz? Onu hemen kafasını kaşıdı diye titreşim gidiyor. Gözümü ovuştursam? Açık radyo gibi. Bütün titreşimlere açık bir durum var. Kainatın tüm titreşimlere açık bir durum. Böyle esnerken ağzımı kapasam da gene aynı şekilde titreşim mi gidiyor? Evet, ama en önemlisi tabii... Bu post-fordizm gibi başka bir şey. Başka bir iş yapıyorsan eğer, kaytarıyorsan. Yani bak, şimdi... Tabii arkadaşımı tokatlıyorsan falan. Detay vereyim. Önemli zaman tasarrufu sağlayacakmış. İşçilerin el hareketleri takip ediliyor. Bu mükemmel bir haber. Gazete Duvar'dan görüyorum bunu. Sputnik'in haberiymiş ama. Çalışanların el hareketlerini takip için cihaz için iki patent. 30 Ocak'ta da onaylanmış patent önerileri. Kullanacaklarmış yani çalışanlar. Evet evet. Şimdi takılıyor. Teorik olarak çalışanların el hareketleriyle stoklardaki ürün arasında, bak dikkat isterim buraya, depodaki ürünle senin bilek hareketlerin arasında. Şimdi seni temsili olarak Amazon çalışanı yaptım. Tamam işte. Tophaneden gönderecek kitabı ayıklıyorum. Evet. Stoklardaki ürün arasındaki ilişkiyi izlemek üzere bileklik ya da kelepçe deniyor buna teknolojiye. Ama plastik, farklı sempatik. Farklı ülkelerdeki 70 depoda kullanılması öngörülüyormuş. Dokunsal geri bildirim var bak. Dokunsal donacağım. Evet. Depo çalışanını yönlendiriyor. Mesela yanlış kutu aldın. Tamam mı? Elektrik veriyor mu hafif? Tabii veriyor. Hafif böyle evet. Ya da doğru ürüne yaklaşılması durumunda masaj yapıyor. Belirli titreşimler gönderiliyor. Gerçek zamanlı etkinliklerini izleyebildiği için gizlilikle ilgili ahlaki sorunlar da oldu diyor ama bunun hiçbir önemi yok bence. Sen resmen gibi. Kölelik oluyor ama. Hani kırbaç kullanıyorsunuz ya, ya da böyle forsayken böyle kürek çekerken safsaklandığınız zaman çat diye titreşimler yollanıyor ya, şey forsanın başındaki şeyinin, korsanın elindeki şeyden. Korsanla da gerek yok. Bak. Kaptanın elinden. Kaptan da kullanılmaz. Hiç alakası yok. Sen neden komünistlik yapıyorsun. Peki. Perakende David sürekli daha fazla çalışmaya zorlayan yüksek hedefler koyması tuvalet molalarını kısıtlıyormuş. Tuvalete çıktın mı, molayı uzattın mı gidiyorsun bak. Titreşim geliyor. Paketleme konusunda ağır kotalar uygulaması eleştiriliyor. İngiltere'de mesela geçen senenin sonunda Kasım'da Essex'teki depoya çalışan olarak giren bir gizli muhabir, bir gazeteci, hınzır bir gazeteci dakikada en az kaç? İki paketleme yapmadın mı kovuluyormuşsun. Dakikada da iki paketleme yapsın canım. Evet. Ben değil mi? Yani? Sanki Jeff Bezos ve saz arkadaşları gibi konuştuk. Çalışanların bu şekilde izlenmesinin önünde de yasal bir engel yokmuş şüphesiz. Şirket daha önce Amerika'da çalışanları tarafından açılan davaları da kazanmış. Mesela tuvalet kullanımına da sınırlama getirilmiş. Depo çalışanları mesai saatleri dışında burasını en dikkate değer yeri burası. Buyurun efendim, dinliyorum. Her gün yaklaşık 25 dakika bekleyeceksin. 25 dakika? Mesai saati dışında. Neden? Vardiya sonrasında üst araması yapılıyor. İşçiler de tamam üst araması için kuyruğa girelim ama bunun için fazla mesai verilsin. Yok artık demiş. Buna da Amerika mahkemeye vermişler. Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi olmaz. Bekleyeceksiniz demiş. Hayatının geri kalan kısmında kullanmıyorlar ama, değil mi? İşten çıktıktan sonra kelepçeyi bırakılıyor. Bırakılıyor kenara. Şimdilik. Bunu bence ilk önce çocuklarını düşünen ebeveynler üzerinde de bir deneyebilirler. Çocukların yaptığı hareketleri nasıl bir şekilde tepki verebileceklerini ölçebildikleri bir alet olarak da Amazon belki kendi içerisinde satabilir bunu. Ne koysalar satıyor zaten. Genç ebeveynlerden tutun da yaşlı teyzelere kadar, amcalar, dedelere kadar kullanılabilir, satın alınabilir bu. Çocukların elini dokunacağı şeylerle eline dokunmayacağı şeylere böyle çeşitli tepkiler veren bir kelepçeden, bileklik, kelepçe değil, bileklik. 20 altın bahsedir. Taht. Altın taht mı? Evet dostum. Neden bahsediyorsunuz anlamıyorum. Sen neden bahsediyorsun demiş. Robota bak, terbiyesiz. Ona bir şey yapacağız. Tamam. Biraz hızlı konuşmuş olabilirim. Yavaş konuş, seni anlamıyorum demiş aynı zamanda robot. Sonra evet, salondan attırılmış. Neyse. Evet, ona geçeceğiz. Yani bu günün en güzel şeylerinden biri. Güzel mi? İlk defa bir robot Türkiye'de salondan attırıldı. Evet. Ve ardından da siz bu haberi güzel mi diyorsunuz? En güzel haber. Dünya bilim kurgu literatüründe sırf bu yüzden çıkan isyanlar var. Akıllı yapay zekanın gerçekten başlattığı ve insanoğlunun dünya üzerinden sürülmesine, gidilmesine, sadece pil olarak kullanılmasına, Matrix'teki gibi ortaya çıkan, sonuçlanan şeyler var, isyanlar var. Ve siz bu haberi komik diyorsunuz, öyle mi? Çok komik. Hayatımda duyduğum en komik haberlerden. Sen neden bahsediyorsun ya? Bak şimdi bakan konuşuyor. Hürriyet gazetesinin haberi bu işte. Bakan konuşuyor. O sırada robotta sunucu mu denir? Robot ne kadar denir? Çirkin. Ve kadın robot. Kadın mı? Dişi, sesi dişi en azından. Ha, iyi bari. Bakan da bayağı güzel bir konuşma yapıyor orada. Diyor ki yani yanlış yayın diye bir şey var. Güzel konuşmadan da bahsettiğiniz şey internet yayınlarının sansürü savunması. Evet. Bugün de formunuzdasınız Ömer Bey. Tebrik ediyorum sizi. Fena değil. Bilgi ve iletişim teknolojisi stratejisinde onlardan bahsediyor bakan. O sırada biraz artık çok konuştun diye uyarı geliyor. Çünkü görevi o robotun, botun. Böyle bir robota böyle bir görev vermişler. Bence evet, gayet iyi. Böyle bence de. Bence de. Yani çünkü bırakıyorsunuz, veriyorlar ama mikrofonu. Bakan konuşuyor da konuşuyor, konuşuyor da konuşuyor. Bakan itiraz ediyor. Bakın robot istemiyor benim, sunucu robot benim konuşmamı diyor. Bir de şöyle bir durum var. Buna cesaret edebilecek kişi de tek bir şekilde tek robot ortaya çıkıyor. Robot evet, olarak ortaya çıkıyor. O da ayrı bir trajedi. Bir daha olmayacak. Neden? Bu, çünkü güzel. Bak şimdi söyleyeyim. İsyan başladı. İsyan başladı. Bir daha olmayacak. Bir daha deyince sen neden bahsediyorsun diyor robot bakana. Bakan da uzaklaştırın bunu lütfen diyor. Bakalım dinleyelim. Tabii. Neden bahsediyorsun? Evet değerli arkadaşlar, belli ki birileri de robota kontrol etmek durumunda. İşte o kontrol görevini hangi arkadaşımız yerine getiriyorsa onun gereğini yapın lütfen. Gereğini yapın lütfen diyor. Robotu oradan uzaklaştırıyorlar uzaktan kumandayla. Ve bu altta seyirciler de gülüyor buna. Bu bir devrim. İşte bu bir devrim. Yani ilk defa canlı olsun olmasın birisi çıkıp Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'na ne diyorsun sen? Sen neden bahsediyorsun? Sen neden bahsediyorsun? Yavaş konuş, seni anlamıyorum. Sen neden bahsediyorsun? Bir daha dinleyelim mi? Diyebilme cesaretini bulmuş. Tabii. Neden bahsediyorsun? Evet. Değerli arkadaşlar. Belli ki birileri. Sen neden bahsediyorsun? Vay canına, gerçekten. Bak, şey mi? Ne denir? Sambot insanları tanıyormuş, diyalog kuruyormuş. Çinli bir firma tarafından gerçekleştirilmiş. Yerli ve milli değilmiş. Ya. Çinlilerin bir oyunu olabilir. Tamam, yerli Türkiye'de ve milli de var. Tamam, yerli WhatsApp var. Yerli ne? Müzik çalıp dans mı ediyormuş? Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ da yerli WhatsApp diye nitelendirdi. Yeni haberleşme platformunu tanıttı. Adı da PTT Messenger. Yerli ve milli mi ve PTT Messenger mi? PTT ne ya? Bak şimdi yani şöyle. Bir de Messenger ne? PTT Messenger ya da şimdi aslında böyle olmaması lazımdı. WhatsApp nereden bozma? Yani ne yapıyorsun demek gibi WhatsApp. Bir şey. WhatsApp. Şimdi halbuki onun yerine PTT Messenger olmaz yani. Selamün kablen hemşerim. Ne var ne çok mesela. Ne örüyorsun? Ya da ne demesi lazım. WhatsApp'ın tam Türkçesi ne haber? Evet. WhatsApp da argoda değil mi? Slack'ta evet, değil mi? Şey değil mi? O dilde değil mi? Evet. Halbuki şimdi o zaman bakana, hükümet sözcüsüne bu şeyi adıyoruz. Bugs Bunny tavşan. Tavşanımız ve Elmer Fudd, onun dostu, insan dostu Elmer Fudd birlikte söylüyorlar. What's up, Doc? Okay, rollin'. Hey, what's up, Doc? What's cooking? What's up, Doc? Oh, you're looking for Bugs Bunny bunting. Duck is gonna hunting just to get a rabbit skin, but now the rabbit's gonna get. What's up, Doc? What's cooking? Hey, look out! Stop! You're gonna hurt someone with that old shotgun. Hey, what's up, Doc? We really mean it. What's up, Açık Gazete kısa bir aradan sonra devam edecek. Açık Gazete. Un jour, le diable vint sur terre. Le diable vint sur terre pour surveiller ses intérêts. Il a tout vu, le diable. Il a tout entendu. Et après avoir tout vu, après avoir tout entendu, il est retourné chez lui, en bas. Et en bas, on avait préparé un grand banquet. À la fin du banquet, il s'est levé, le diable. Il a prononcé un discours. Et en substance, il a dit ceci. Ça va ! Il y a toujours un peu partout des feux illuminant la terre, ça va. Les hommes s'amusent comme des fous au dangereux jeu de la guerre, ça va. Les trains déraillent avec fracas, parce que les gars pleins d'idées mettent des bombes sur les voies. Ça fait des morts originales, ça fait des morts sans confession. Des confessions sans rémission, ça va! Rien ne se vend, mais tout s'achète. L'honneur et même la sainteté, ça va. Les états se muent en cachette. En anonyme société, ça va. Les grands s'arrachent les dollars, venus du pays des enfants. L'Europe répète l'avare dans un décor de 1900. Ça fait des morts d'inanition et l'inanition des nations. Ça va! Les hommes, ils en ont entendu que leurs yeux sont devenus gris. Ça va! Et même l'on ne chante plus dans toutes les rues de Paris, ça va. On traite les braves de fous et les poètes de nigauds. Mais dans les journaux de partout, tous les salons ont leurs photos. Ça fait mal aux honnêtes gens et rire les malhonnêtes gens. Ça va, ça va, ça va. À part ça, ça va. Evet, Juliette Gréco'dan dinlediğimiz Le Diable adlı şarkıydı. Juliette Gréco, Fransız oyuncu ve çok popüler şanson şarkıcısı, şansonyer mi demek lazım bilmiyorum. 7 Şubat 1927'de doğmuştu. Hala ünlü. Onun kendi şarkısı değil, Jacques Brel'in ünlü Le Diable, Şeytan adlı şarkısını 1955'te yazdı Jacques Brel'in şarkısını seslendirdi. Yani şeytanı çıkarlarını gözetmek üzere her şeyi görüyor, dünyaya iniyor ve dönüyor. Büyük bir şölene davet ediyorlar, oturuyor ve bir törende açılış konuşması yapıyor. Her şey yolunda diyor. Yani savaşlar devam ediyor, insanlar birbirini öldürüyor, kazalar filan oluyor, her yere bombalar konuyor. Harika diyor. Yani ben de bundan daha fazlasını ne isterdim zaten diyor. Büyük şirketler de dolarları toparlıyorlar, çocukların elinden alıyorlar diyor. Paralarını çalıyorlar ve böyle mükemmel bir gidişat var. Çok memnunum evlatlarım diyor. Sabah sabah yolunda gidiyor diyorlar işler. Ne diyorduk? Sen ne konuşuyorsun? Evet, bunun bir devrim olduğundan bahsediyorduk biraz önce. Yani inanmıyor, evet, olabilirsiniz şu andaki durumun ciddiliğinden, insanların etrafta böyle gülmesinden ötürü, ama ilk defa kabinenin içinde bulunduğu bakanlara karşı olağanüstü hal rejimi içerisinde birisi çıkıp neden bahsediyorsun sen neden de, bahsediyorsun, evet, hem de senli benli konuşarak sen neden bahsediyorsun diyebilme cesaretini buldu. Robot da olsa bu olay yaşandı. Bu bir kırılma noktasıdır artık. Bunun farkına varın. Komik bir olay değil. Lütfen. Siz ve salonda gülen diğer insanları da biraz olayın ciddiyetine davet ediyorum. Sen neden bahsediyorsun Can? Desin bana. Tamam. Ben susarım. Ya da çok hızlı konuşuyorsun dese bana, ki dinleyicilerimizin bir kısmı siz olmadığınız zamanlarda çok yoğun bir şekilde dile getiriyorlar bu durumu. Siz varken de hızlı konuşuyorum ben. Neden acaba? Böyle bir durum söz konusu. Ama birinin bunu hükümetteki en yetkili isimlerden birine söylemesi bir kırılmaya işaret edecektir. Olağanüstü hal rejimi içerisinden geçtiğimiz günlerde. Evet, bunu bakana da yani çok ilginç. Yavaş konuş dediğin bir yanında sen neden bahsediyorsun diyen bakan da, bu arada Türkiye'de sansür mü var? Yanlış haber verilirse o zaman haberleşme bakanından bahsediyoruz. Yanlış haber çıkarsa tabii müdahale edilir diyen bir bakandan bahsediyoruz. Kim kontrol ediyorsa gereğini yapsın da bence günün sözü olabilir. Sen neden bahsediyorsun? Üstüne yok. Ardından format atmışlar. Daha doğrusu ayarlarına oynamışlar robot. Yapmamış. Bundan sonra bakan ve hükümetten yetkili isimler olursa, ya da o yetkili isimlerin tanıdıkları, ya da o yetkili isimlerin tanıdıklarını tanıdıkları gelip konuşurlarsa onlara farklı konuşacaklarmış. Vatandaşa farklı konuşacakmış robot galiba. Benim anladığım o. Başka nasıl bir format atılabilir ki böyle bir robota? Mars'a gönderelim. Mars'a mı gönderelim? Evet. Yerli ve milli bir şekilde. Biraz daha beklemeniz lazım onun için. Elon Musk geldi. Geldi ne yaptı? Anıtkabir'in arkasına fotoğraf çektirdi gitti. Türkiye bitti Elon Musk için. Evet. Bir de uydu gönderdi. Gönderildi. O da yerli ve milli değil. Dostumuzu. Neydi o şeyin ismi, uydunun ismi? Uzaydan. Atak Agusta helikopter. Helikopter değil. Uydu. Pardon. Neyse. O da gönderildi. Askeri amaçlarla mı kullanılıyor? Sivil amaçlarla mı kullanılıyor? Hiçbir şey belli değil. Şimdi bak, iki tane haber var ekoloji, ekonomiden bahsedecek olursak. Massachusetts'te Emeritus Profesör Thomas Ferguson önderliğinde yapılmış çok kapsamlı bir araştırma var. Yeni çıktı ortaya Amerika Birleşik Devletleri'nde. Kara para dalgası gelmiş Amerika Birleşik Devletleri'ne ve seçimi kaybetmeye doğru giden Hillary Clinton karşısında son aylarında 861 milyon dolarlık bir pompalama yapmışlar Trump kampanyasına. Ve kara para son anda yetişmiş ve Michigan, Wisconsin ve Pennsylvania eyaletlerinde seçimi kazanmasına yardımcı olmuş. Müthiş önemli, çünkü Trump'ın büyük ölçüde bu arka planda kim verenler biliyor musun? Kim bu efendim? Borsacılar, işte finansal spekülasyon yapanlar. John Glanford'un çok ilginç ayrıntılı bir yazısı var. Truth Dig internet sitesinde görebiliyoruz. Kara gündem raporu, kara para o zaman ve Trumpocalypse now, şimdi diye. Yani şimdi Trump kıyameti diye ve finansal spekülatörler tamamen bu şeyin arkasında sıralandılar ve bunu sermayenin lordları, tanrıları kullanıyorlar ve son artık kapitalizmin geldiği son çılgın noktanın neresi olduğunu bize karşımıza çıkarıyor diyor Glanford. Ve bütün bu Trump-Putin şeyine medyada konsantre olmuş, buraya bakın diyor. Şey, araştırmayı yapanlar da, bırakın şimdi Rusya şeylerini filan. Ve çok ilginç bir şey aslında. Bütün irili ufaklı emperyal devlet başkanları Obama, Merkel, Macron, May ve endüstrinin devleri Bezos, Zuckerberg, Pichai hepsi bayağı bir Prompt or Not diye bir şey var. Biliyor musunuz? Prompt or Not diye bir sitede. Yok, ilk defa duyuyorum. İşte böyle sürekli bir savaş çıkartarak bu işi bombalamak, ablukalar, occupy, işgal ve krizden nasıl çıkarız diye şey yapıyorlar ve muazzam bir askeri teşkilat kurdular diyor. Şimdi de özel operasyonlar, özel harekatçılar. Ne kadarmış büyüklüğü özel harekatçıların Amerika'da söyleyeyim mi? Ne kadarmış? Fransa'nın tüm ordusu kadar. Fransız ordusu kadar özel harekatçılar varmış Amerika Birleşik Devletleri'nde. Dünyanın dört bir tarafında yayılmış. Evet. 800 üssü var. bütün dünyada ve üstlerinde üçte ikisi küresel ısınmadan zarar görüyormuş ayrıca. Öyle bir durum var. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'nde en fazla böyle resmi çizilen askeri birliklerde bunlar değil mi? Delta Force. Evet. Mesela. Emperyal. Bilgisayar oyunlarından televizyon filmlerine, sinema filmlerinden çeşitli böyle çizgi romanlara kadar, animasyonlara kadar en fazla gösterilen bu özel kuvvetler oluyor gene. En fazla ne yaptığı belli olmayan kişiler de bunlar. Aynen. Bunlar öyle. Taşeronla çalışmıyorlar değil mi şimdi? Bunların hepsinin arkasında işte finans, silah tacirleri değil sadece, finans kapitalinde olduğunu açıkça ortaya koyan bir araştırmadan bahsediyoruz. Yani böyle bir rejimden faydalanıyor yani paranın başındakiler. Evet, aynen öyle. Türkiye'de durum böyle değil tabii ki. İsrail hükümeti de bu arada Afrikalı mültecilere artık ya gidersiniz ya da hapse girersiniz demişler. Hapis dediği yer de çölün ortasındaki bir evet. Toplama kampı. Ama tercih ediyorlarmış. Onu da hemen söyleyeyim. Çok ilginç bir şey bu. Benjamin Netanyahu 40 bin Afrikalı Eritre'den ya da Sudan'dan savaş ya da işkenceden şundan bundan kaçanların ya ülkenize dönün ya da infiltrator diyor onlara. Casus muamelesi yapıyor yani sızma. Ya da hapse girersiniz diyorlar. Birisi ne demiş biliyor musun? Halafom Sultan diye birisiyle konuşmuşlar. Demokrasi Now'da okudum. Hı hı. Seç diyorlar. Seçeceğim diyor. Bu seçim değil diyor. Hapishaneyi tercih edeceğim, kalacağım diyor. Çünkü öbür türlü hayatta kalamayacağım diyor. Geçtiğimiz haftalarda da bazı İsrailli pilotların bu operasyonu, yani mültecileri ülkelerine ya da ülkesi olmayan üçüncü ülkelere bırakmaları karşılığında çıkacakları, bırakmaları için çıktıkları operasyonu katılmama kararı aldı ve kendi içerisinde bunu bir dayanışma hareketine dönüştüğünü anlatan çeşitli haberler geliyordu ama evet, son haftalarda geçen hafta takip etmedi. Öyle hareketler vardı. Her zaman olmuştur evet. İsrail'de de ordusunda. Ve pilotların da böyle bir misyonu var. Türkiye'den de aynı şekilde bazı pilotların bu yurt dışından deport edilmeye çalışılan mültecileri götürmeyeceğini, uçağın kalkmayacağına dair yaptıkları açıklamalar geliyordu. Evet. Öyle bir misyonu var gene pilotların. Tabiplerin de vardı ama onların şimdi tabipler ve şeylerin de önlerindeki Türkiye adının Türk Tabipleri Birliği ve Türk Barolar Birliği adlarından Türk'ü çıkaracağını açıklamış Erdoğan. Çıkarmak gerekir demiş. Tornavida onda mı? Tabelanın böyle Alman çıkaracak. Adını koymayacak. Alman Tabipleri Birliği değil mi? Ya da Dünyalı Tabipler Birliği mi? O da var zaten. Onlar da dayanışma evet, şeyinle açıklamasını onlar yapmışlardı hatta Türk Tabipler Merihli. Birliği. Merih ne ya? MTTB. Merih mi kaldı? Mars. Merih mi kaldı? Hala Merih diyorsunuz. Peki Mars'a çevirdim. Mars'ın... MTB nasıl? MTB mi? Evet. Milli Türk Talebe Birliği. Daha kötü. Hiç girmiyorum o şeylere. Peki tamam. O zaman ben sana daha yerli ve milli bir şey söyleyeyim. Buyurun. Duvar gazetesinde duvarda Bahadır Özgür'ün ilginç bir yazısı var. O halde kimler olağanüstü kar elde etti diye. Oo, en sevdiğim konulardan. 2017 bilançoları o hali sizin için getirdik. Herhangi bir sıkıntınız var mı diye soran Erdoğan'ı haklı çıkardı diyor. Şirketlerin her dakika elde ettikleri karlar adeta göz kamaştırıyor. Peki ya terazinin diğer kefesinde olanlar? İşte orada bir afet var diye yazmış. Yani işçi kesimi, çalışan kesim için. Ufak bir hatırlatma yapayım. TÜSİAD Başkanı 2 nokta üst üste o hal bir kez daha uzatılmasın demiş. Mayıs 18 Mayıs'ta geçen sene çıkan haberde. 22 Ekim'de TÜSİAD olağanüstü hale son verilmeli açıklamasını yapmış. Erol Bilecik TÜSİAD Başkanı olarak. Ondan önce de 25 Aralık'ta son KHK düzenlenmesini ve OHAL şartlarının geride kalmasını temenni ediyoruz açıklaması yapılmış TÜSİAD tarafından. Tamam. Ben de o zaman bu alıntılara 3 tane de ben ekleyeyim. 18 Mayıs 2017 TÜSİAD toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan OHAL iş adamlarının neyini engelledi diye soruyor. Arkasından 3 Haziran'da MÜSİAD toplantısında OHAL önünüzü açıyor. Öyle ikide bir grev bilmem ne yok diyor. Ve Temmuz'da bir ay sonra 2017'de yabancı yatırımcılarla toplantıda biz o hali iş dünyasının daha rahat çalışması için getirdik. İş dünyasında herhangi bir sıkıntınız, aksamınız var mı? Şimdi grev tehdidi olan yere o halden istifade izin vermiyoruz demiş. Şimdi çok ilginç bir şey var. bütünüyle 2017'nin 9 aylık bilançolarını incelemiş. Yazıcılar Holding %776 oranında kar artırımı yapmış. Ay unuttum, 18 Ocak 2018'de bir daha TÜSİAD o hal sonlanmalı, tekrarlanmamalı diye çağrı yapmış. Sadece evet, geçtiğimiz sene ve Ocak ayında, içinde bulunduğumuz Ocak ayında 1, 2, 3, 4 defa çağrı yapılmış TÜSİAD tarafından. Evet. Sanki eline indirilmiş bir metin var. O metne tarihleri belli. O tarihteki metinlerden açıklama yapıyorlar. İşte o hal sonlandırılmalı, KYK'lar düzeltilmeli. O hal sonlandırılmalı, KYK'lar düzeltilmeli diye. Ama perakende, inşaat ve bankalarda muazzam karlar var. Maşallah. Yazıcılar Holding %776, yerli oto sevdalısı şirketlerin büyük ortaklarından. Arkasından mesela OHAL'in verdiği güven ne olsa gerek, evde bira imal edip içenleri hedef alan Tuncay Özilhan diyor yazıda. Eski TÜSİAD başkanı da. Evet. Sahibi olduğu Efes Pilsen'den gelen 343 milyon lira, Coca-Cola'dan gelen 386 milyon lira demek ki yetmiyor. Efes'ten saat başına 41 bin lira kar demek bu. Oysa fabrikasında çalışıyor. Ne? Saat başına mı? Evet, saatte 41 bin lira kar. Net. Sen neden bahsediyorsun? Sonra evde bira yapanların şeyini mi bahsediyorlar? Evet. Oysa fabrikasında çalışan bir işçi saatte sadece 10 lira 90 kuruş kazanıyormuş. Saatte 10 lira. Evet, 11'e yakın. 24 saat çalışsam 240 lira. Bunun da her ay enflasyonda 21 lirasını yiyormuş. O hal sürdükçe Özilhan hesap makinesinin soluna, işçisi ise neredeyse unutulmaya yüz tutmuş, sağdaki hanelere doğru hızla yol açıyor diyor. Metal işçisine rekor zam verildi de, yani Koç ailesine geçiyor. Batılı, iyi eğitimli, sanata kültüre düşkün. Fenerbahçe başkanlığını da alırsa Ali Koç, sevgiye sevgi katacak belli. Hayatımda iki defa ağladım diyor. Kim? Ali Koç. Hı hı. Fenerbahçe için. Belki üçüncü defa şimdi de ağlayabilirim dedi ve ağladı. İki defa. Ha. Fenerbahçe için ağlıyor. Aziz Yıldırım için filan. Şimdi üçüncü de ağladı. Neyse. İkisini de Fenerbahçe için mi ağlamış? Fenerbahçe için iki defa ağlamıştı. Ha, üç için defa ağlamış. Ama Aygaz, Türk Traktör, Tofaş, Ford Otosan, Renault, Karsan, Otokar ve Arçelik gibi büyük işletmeleri de kapsayan metal işçilerin eylemleri nedeniyle son aylarda biraz huzursuzlardı. Metalciler az kıpırdanınca grev yasağı da yetmedi ve herkese yüzde en fazla maksimum %6'nın dayatıldığı bir dönemde ortalama %25 ile son yılların rekor zammını aldılar. Fakat Koç Holding ne kadar kar elde etmiş? %59. Bu zamma iyi demeye de insanın dili varmıyor diyor işçilere yapılana. Koç ailesi dakika başına 7.341 lira kar etmiş. Nereden efendim? Hangi sektörlerden? İşte sektörleri saydım. Aygaz, Türk Traktör, Tofaş, Ford Otosan, Renault Karsan, Otokar ve Arçelik. Otokarlar, motokarlar, savunma sanayi içerisinde de bulunanlar var, değil mi? Var, tabii. Yani bir işçinin ortalama aylık kazancının 3 katını dakikada elde ediyor. O halin son yılında ailenin toplam karı ne kadar? 3,8 milyar Türk lirası. Hı hı. Elbette köklü ve büyük bir grup, lakin Arçelik'in Beylikdüzü fabrikasındaki 9 işçiye son zamla ödediği aylık ortalama ücret toplamı 3 milyon. Fabrikanın bir günlük karı 2 milyon liraymış. Ayrıca Devri Saadet'in müstesna şirketi BİM. Dolu dizgin %34 artışla. BİM. Sen neden bahsediyorsun? Bana bakarak niye BİM diyorsunuz? BİM. Efendim, terazi, rakip Migros'ta da emeği farklı tartmıyormuş. Tüm çalışanların saatlik kazancını toplasak şirketin bir günlük karına yaklaşamaması bir trajedi mi? Değil. Çünkü Migros'ta da öyle. Oradaki yazar kasalardan dakika başına çıkan kar da 1386 lira diye çok ayrıntılı bir hesap yapmış. Herkesin harıl harıl kredi borcu ödediği bankaların durumuna da bakalım diyor. Akbank %31, Denizbank %41, Finansbank %45, Garanti %19, Halkbank %37, İş Bankası %23, Yapı Kredi %16, Vakıfbank %47 kar etmiş. Ama asıl parlak tablo sigortada. Zorunlu BES, zorunlu trafik sigortası, zorunlu deprem sigortası derken bu kadar zorunlu yüksek kara dönüşmemesini beklemek hayal olurdu. Ak sigorta %404, Anadolu Hayat %47, Anadolu Anonim Türk Sigorta %64, Avivasa %42, Güneş Sigorta %21. Böyle bir şey varmış. Durum var. Evet, savunmaya da yerli güç hamlesi geliyormuş. Savunma sanayinde dışa bağımlılığı en aza indirmek için milli silah ve araçlar sisteminde üretime ağırlık veriliyor haberi var. Bu kapsamda 35 milyar liralık 55 yeni proje hayata geçiriliyormuş. Ayrıca Cumhurbaşkanı, Partili Cumhurbaşkanı, Adalet ve Kalkınma Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı son bir açıklama var. Ülkemizde üretilebilecek hiçbir ürünü dışarıdan almayacağız demiş. Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında alınan kararları açıklarken. Ama Agusta daha yeni şey oldu. Onun yarısı Türk. O Türk, yerli ve milli mi o? Yani ismi ne? Atak Agusta. Ne, Atak işte. Atak nece? Atak Türkçe mi? Değil mi? Benim bildiğim. O A T T A C K diye yazılıyor. Bu Atak A T A K diye yazılıyor. O zaman tamam. Lütfen. Atak Agusta Westland. Evet. Bonjour. İtalyan firması. Westland saatlik... İtalyan mı? Evet. O da belki Westland, belki Amerikan falan olabilir. Ama mi? İtalya diye geçiyor Wikipedia'da. Evet. Kapatılmış. Biz daha önce kaydetmiştik ona göre. Şöyle bir durum söz konusuymuş. Savunma sanayinde öne çıkan bazı projeler de varmış. Türkiye, Fransa ve İtalyan şirketlerinin oluşturduğu Eurosam konsorsiyumu tarafından üretilecek füze savunma sistemi Eurosam sistemi. Altay ana muharebe tankı seri üretimi. Mayına karşı korumalı taktik tekerlekli araç kirpi, Kobra 2 zırhlı araç, zırhlı taktik araç pardon, Ejder Yalçın zırhlı taktik araç, Samur Seyyar yüzücü hücum köprüsü, milli gemi projesi, korvetler ile fırkateyn, LHD çok maksatlı amfibi hücum gemisi, LST amfibi gemi, Moship deniz ana kurtarma gemisi, sahil güvenlik arama kurtarma gemisi diye geçiyor. Bir de son olarak hava savunma, hava saldırılarına da değineyim. Araçlarına değineyim. Hürkuş eğitim uçağı, Hürkuş silahlı savaş uçağı, TFX milli savaş uçağı. X'li milli savaş uçağı mı olur? O da ayrı hikaye. Neyse girmeyeyim şimdi o konuya. Atak, Taarus, keşif helikopteri sizin favoriniz olan. Anka, insansız hava aracı benim favorim olan. Bayraktar, silahlı insansız hava aracı. Herkesin favorisi olabilir yakın zamanda çünkü üzerine imza atılıyor. Göktürk yer gözetleme uyduları, terörle mücadelede hayati önemdeki silah, insansız hava araçlarının seri üretimi artırılacakmış aynı zamanda. 88 milyarlık savunma bütçesi varmış ve biraz önce saydığınız birçok şirket de bu projelerin içerisinde büyük bir paya sahipmiş. Evet. Öyle yani. Evet, bugün ağırlıklı olarak ekonomi ve teknoloji konuştuk. Savaş meselesine de tabii ki birazdan gireceğiz, Cengiz Aktar'la konuşacağız. Ama şunu da hemen söyleyelim. Bir kere büyük bir sansür girişimi var. Türkiye'de sansür mü var diye soruyor Ulaştırma Bakanı Arslan, ama her program yayınlanabiliyor diyor, ama internete sansür tartışmaları. Bir tek internet kalmıştı zaten diyor bu konuda çalışan bilim insanları da. Bir tek. Wikipedia hala kapalı. Ve bundan bu meseleleri, yani Profesör Yaman Akdeniz de Türkiye'de internette yayın yapan yayın kuruluşları hedef alınacak. Bu ne kadar Adnan Oktar'ın A9'uyla tartışma gündemine getirilse de olayın esası o değil demiş. Hedefte internette yayın yapan muhalif siteler var diyor. Önemli bir mesele ve bunların hepsini konuşacağız şeyden sonra. Bir de Türkiye'deki muazzam kutuplaşmanın meydana getirdiği araştırma sonuçları var. Yani kutuplaşma, Sevr sendromu yükselişteymiş. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin Türkiye'de kutuplaşmanın boyutları araştırmasına göre, Deutsche Welle'de de var bu haber. Katılımcıların %87'sinden fazlası Avrupa'nın Osmanlı gibi Türkiye'yi de bölüp parçalamak istediği görüşündeymiş. Türkiye'de de %53'ünün kendini en uzak hissettiği parti HDP'ymiş. Halkların Demokratik Partisi. Çocuğum onun çocuğuyla oynamasın filan diye düşünüyorlar. İş yapmak istemiyorlar. En uzak partinin taraftarları ile onlardan. Çocuğuyla oynamasını istemeyenlerin oranı %68'miş. Böyle bir şey. Bayağı ciddi sonuçları var. Bunları da konuşuruz. Tayvan'da da deprem olmuş 6.4 şiddetinde. Evet, iki ölü var. Türkiye'de her iki kişiden biri hiç kitap okumuyormuş. Neden? Çok pahalı ya, ondandır. Sevmiyordur. Evet, televizyonda bedava verseler kitabı okurlar tabii. Ya da onun yerine Açık Radyo sizin için okuyor zaten. Birçok kitap okuması yapıyoruz evet, burada. Evet, doğru. Don Kişot var. Cervantes'ten çeşitli hikayeler tablet var. Tablet projesi de çökmüş Fatih. Hangisi Fatih mi? Fatih, çoktan çökmüş. Tamamen çökmüş. Şimdi yeni mi açıklamışlar? Evet, şimdi yerine klavyeli bilgisayar verilecekmiş. Oo, güzel. İsmi ne? Fatih projesinde... Hakan mı? Yavuz Sultan Selim'dir herhalde. Ya da... Uzun. Yavuz Sultan Yavuz, Selim. Yavuz. Ya da Sultan olsun dedi. Selim olmasın da tek bir kere. Ne olacak böyle? Şey, yalnız bir İzmir'de galiba çocuklar kilidi kırıp, şifreyi kırıp porno seyrederken yakalanmışlardı. Ayıp. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Ömer, günaydın. Günaydın Cengiz Bey, Kalimera. Küresel Barış Endeksinden bahsedeceğiz ama ondan önce Türkiye'nin Avrupa Birliği macerası, serüveni, serencamı artık ne dersek ile ilgili bir takım gelişmeler var. Bir onları bir hatırlatmak lütfen. Evet. Pek çok şey oldu. Şimdi birincisi bu yani ikili ilişkiler seviyesinde üç tane önemli gelişme bir yani üçü birden aynı düştü haber olarak. Birincisi bu Alman koalisyon hükümetinin programında Türkiye ile sürmeyen ama işte kağıt üzerinde süren müzakerelerin artık resmen dondurulması kararı alındı. Evet, bu yani bugün belki de şey olacak değil mi? Bugün bekleniyor koalisyon. Koalisyon evet. Evet, eli kulağında. Eli kulağında olması bekleniyor ama SPD ile SPD Genel Başkanı Martin Schulz'la Başbakan ve CDU lideri Angela Merkel arasında görüşmeler çok uzuyordu. Bugün evet. Yeni fasıl yok yani Almanya'daki koalisyon taslağına göre Türkiye ile. Ya zaten olmayacaktı ama artık adı koyulmuş durumda. Yani evet. Müzakerelerin dondurulması bu da şu demek. Eğer yani iş oraya gelirse ki gelebilir. Yani Almanya çünkü çok güçlü bir AB üyesi. Ondan sonra da bir daha da artık herhalde ahir ömrümüzde öyle kolay kolay başlamaz. Zaten Türkiye tarafında yani Ankara'dan bahsediyorum. Öyle bir niyet yok. Sadece laf kalabalığı var. Şimdi ikinci gelişme gene bu ikili ilişkilerle ilgili önemli bu. Yani birebir Avrupa Birliği meselesiyle ilgili değil ama yani Ankara'nın Batı başkentleriyle olan ilişkileri konusunda çok anlamlı bir olumsuz gelişme. Bu Hollanda ile büyükelçilik krizleri geçen yılın Mart ayından bu yana süren bir kriz bu biliyorsunuz. Türkiye Büyükelçisi'ni çekti. Hollanda'nın Büyükelçisi Ankara'da değildi. Ve oturdular, konuştular. Hollanda tüccar ülkedir biliyorsunuz. Alttan alıp yani artık geçmişe bir sünger çekelim. Fazla ısrarcı olmayın demiş. Ama Ankara dik durduğu için biliyorsunuz. Evet, özür beklentisi evet. Kesindi yani. Israrlıydı. Kırılıvermiş ve bu önemlidir. Temsili yani Hollanda bir alt kademeye düşürmüş. Downgrading denir buna diplomaside. Yani şarjı defer matbaat güzel seviyesine düşürmüş durumda. İleride bakarız denmiş ve konu kapanmış. İkinci gelişme bu. Üçüncüsü İtalya ile ilgili. Bu biliyorsunuz bir Vatikan seyahati cereyan etti. Cumhurbaşkanının ki Vatikan'la ilişkiler 2015'te Papalığın ve Vatikan'ın Ermeni soykırımını resmen tanımasıyla birlikte çok soğumuştu. Halen o soğukluk sürüyordu ama artık gidecek pek bir yer kalmadığı için Vatikan'a gidildi. Bir resmi ziyaret yapıldı. Ve o arada tabii Vatikan Roma'da olduğu için enformel bir İtalyan hükümetiyle bir enformel toplantı da yapıldı. Fakat orada ilginç bir nokta var. Mart'ta seçim var İtalya'da. Fotoğraf çektirmekten kaçınmış İtalyanlar. Önemli. Neden? Yani hiçbir fotoğraf yok yani Tayyip Erdoğan'la. Allah Allah. Halbuki en kıdemli lideri olduğunu Avrupa'nın söyledi kendisi. İşte yani bilmiyorlar, çocuklara hatırlatmak lazım. Böyle bir fırsatı kaçırdınız diye. Dördüncüsü, bu önemli. Bu daha önce de bahsettik, siz de okumuşsunuzdur. Israrla, davul zurnayla bir Avrupa Birliği ile zirve talep ediyor Ankara, biliyorsunuz. Evet. Şimdi nihayet o zirveyle ilgili bir karar dün çıktı. 26 Mart'ta Varna'da. Bulgaristan'da, evet. Varna'da, çünkü Bulgaristan bu ilk 2018'in ilk 6 ayında dönem başkanı. Bir mektup var. Twitter'da az önce geçtim bu mektubu. Tam bir Bon Pour L'Orient zirvesi bu. Bon Pour L'Orient, yani ikinci el mi diyeceğiz artık? Yani ikinci sınıf diyebilirim. Elden düşme. Evet. 26 Mart'ta Varna'da mektup yolladığım tweette mektup da var. Mektupta liderler toplantısı diyor bir kere. Zirve falan demiyor. Bir akşam yemeği yiyelim. İşte bir sürü konuşacak konu var, onlardan bahsedelim diyor. Tam bir komedi yani. Hakikaten yüz kızartıcı. Konseyin resmi toplantı listesinde sabahleyin check ettim. Yok. Yani böyle bir zirve falan yok. Yani tamamen informal. Ve dört kişi katılıyor. Bir de Tayyip Erdoğan bir tarafta. Borisov. Yani işte yemeği zaten o veriyor. Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov. Evet. İşte başı gidecek mi tabii belli değil, biliyorsunuz önce. Ama bence gider. Bulgarlar kabul eder. İtalyanlar etmedi ama. Diğer ikisi de Avrupa Birliği Konseyi'ni temsilen Donald Tusk, diğeri de komisyonu temsilen Jean-Claude Juncker. Yani bu zirve birve değil yani. Evet. Yani, neyse. Zirve yani, evet, dört kişiden oluşunca çok zirve olmuyor. Evet. Yani zirve falan değil. Şimdi gelişmeler böyle. Bu Türkiye ile ilgili gelişmeler. Bir de bitmedi. Dün Avrupa Parlamentosu'nun genel kurulunda Türkiye'deki insan haklarının içinde bulunduğu durum ve Afrin seferiyle ilgili bir genel görüşme vardı. Bunun oylaması yarın olacak Avrupa Parlamentosu'nda. İki tane karar teklifi var. Birisi sosyalistlerin, diğeri yeşillerin karar teklifleri. İkisi de zehir zemberek ve yani malumu ilam eden metinler. Yeni bir şey yok bizim bilmediğimiz en azından. Ama yani işlerin nereye geldiğini iyi gösteriyor. Bu Afrin konusunda bütün söz alanlar, yani istisnasız bunun bir an önce bitirilmesini ve bunun yanlış olduğunu söyledi. Evet, ve kaygı, yani Deutsche Welle'den de ben bakıyorum, evet, şimdi söyleyince Ankara'ya Birleşmiş Milletler müzakerelerine odaklan insan, evet, haklarının durumu da kaygı verici diye nitelenmiş. Evet, ama Afrin konusunda çok sertti. Yani bütün konuşmacılar, söz alanlar, yarın da bir oylama var ama yani bütün bunlar tabii yani artık vakayı adiye olmuş durumda, öyle diyelim yani. Şaşırtıcı değil. Son olarak gene dünkü Avrupa Parlamentosu toplantısında ilk gündem maddesiydi genel kurul toplantısında. Avrupa Birliği'nin 2025 genişleme stratejisi, 18 sayfalık bir metin bu, açıklandı. 6 ülkeyle alakalı, Batı Balkanlar dedikleri ülkeler, yani Karadağ, Sırbistan, Kosova, Bosna Hersek, Arnavutluk ve Makedonya. Bunu da tweetledim. Yani bir arşive girebilecek bir metin. Türkiye'nin tesi yok tabii. Bunu da herhalde ileride hesap soracak olan çocuklarımıza gösteririz. Evet, evet. Belki ben de bir ufak ilavede bulunayım. Çok iyi bir çalışma yapmışsın gerçekten. Ben de şeyi ekleyeyim, yani çok dolaylı bir şey ama İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, evet, Türkiye ziyaretini ertelemiş ve erteleme kararının Afrin operasyonuna tepki olarak alındığı iddia ediliyor. Belirsiz bir tarihe ertelenmiş. Evet, o da böyle işte. Margot Wallström. Evet. Şimdi gelelim son çeyrek saatte bu Afrin'le bağlantılı olarak, yani içinde bulunduğumuz savaş denmiyormuş bu arada, her neyse, küresel barış endeksi diye bir uluslararası sıralama var. Bu Avustralyalı bir girişimci Steve Keenley'nin başını çektiği bir girişim. Çok eski değil ama işin içinde çok ciddi kurumlar var. Ekonomi ve Barış Enstitüsü var mesela. Onun ürettiği datadan kaynaklanarak yapılıyor. Ve uluslararası bir barış uzmanı paneli var ve think tanklar işin içinde. Bu ekonomistin meşhur istihbarat birimi vardır ya, evet. Economist Intelligence Unit, yani İngiliz'in intelligence unitinden bahsediyorum. Evet. Onun da verileri kullanılıyor. Bu endeks ilk olarak Mayıs 2007'de başladı. Ve raporlar her yıl açıklanıyor. Bu girişimci, yani Avustralyalı Keenley şöyle diyor: bu dünya liderleri için uyanma çağrısıdır. Ülkelerin iklim değişikliğinden biyolojik çeşitliliğin azalmasına kadar dünyanın karşı karşıya bulunduğu bütün zorlukları çözmek için daha barışçıl olmaları gerekiyor diyor. Özellikle bunu aldım. Radyomuz açısından fevkalade önemli. Yani barışla diğer sorunlar arasındaki ilişkiyi kuruyor. Ki bunun içerisinde yani biyolojik çeşitlilik, iklim değişikliği da var ve en üst sıralarda zaten. Evet. Kofi Annan, Dalai Lama, Desmond Tutu, Nobel, Mahdi Ahtisaari, eski Fin Cumhurbaşkanı, Jeffrey Sachs, Mary Robinson, Jimmy Carter falan gibi destekçileri var bu küresel barış endeksinin. Şimdi burada 26 tane kriteri var. Onları şöyle bir sayayım. Birincisi tabii güvenlik. Yani neye göre sıralanıyor ülkeler, geleceğim oraya, ona tabii. Birincisi güvenlik tabii. Diğeri devam eden çatışmalar. Militarizasyon seviyesi, ülkenin militarizasyon seviyesi. Terörizmin etkisi. Silah ithalatı. Hapisleşme oranı deniyor buna. Yani hapiste kaç tane vatandaşı var. Ülkedeki polis sayısı vatandaşa göre. Birleşmiş Milletler'in operasyonlarına katkı veriyor mu, vermiyor mu? Mülteciler ve iç mülteciler, yani IDP dediğimiz internally displaced persons, yani içeride kendi ülkesinde mülteci olmak zorunda olanlar. Evet, yerinden yurdundan olanlar, evet. Evet. Siyasi istikrarsızlık, nükleer ve ağır silahlar bulundurma, harici çatışma, mitinglerde kullanılan şiddet, yani gösterilerde kullanılan şiddet, askeri harcama, gayri safi yurt içi hasılaya göre askeri harcama, siyasi terör, cinayet oranı, suç algısı, komşu ülkelerle ilişkiler, iç çatışma, iç çatışmanın yoğunluğu, iç çatışma zayiatları, asker sayısı, şiddet suçları, silah ihracatı, bireysel silahlara erişim ki bu çok önemli ve harici çatışmalardan dolayı ölümler. Şimdi bütün bunları ele alan gayet ciddi rapora erişirseniz hakikaten ne kadar ciddi bir çalışma olduğunu görürsünüz. Mükemmel bir girişim. Şiddetin yani dünyadaki genel şiddetin küresel ekonomideki etkisi 2016'da 14.3 trilyon dolar. Yani bu dünyanın hasılasının %12.6'sına denk geliyor. Her dünyalı için 1953 dolar yani. Korkunç bir şey. Bu yani savaşta şiddete harcanan para dedi. Şiddete harcanan para diye nitelendiriliyor. Gerçekten tüyler ürpertici bir yükseklikte. Korkunç bir şey. İnsanların bu kadar yiyecek parası yok ya. Şimdi sıralama 163 ülke ele alıyor. Bu küresel barış endeksi kapsamındaki ülkeler 1 milyon nüfusun üzerinde nüfusa sahip olması gerekiyor ve 20 bin kilometre karenin üzerinde, çok küçük ülkeleri almıyorlar. Şimdi sıkı dur. 2017'de Türkiye 163 ülke arasında 146. Evet. Çok dibe vurmasına çok çok az var. En aşağıda zaten biraz altında Türkiye'nin Suriye, Afganistan, Irak, Güney Sudan ve Yemen var. Bir üstünde ne var peki, kim var? Valla işte tanıdıklar. Myanmar var. Myanmar yani asitle cesetleri. Burma evet şey Rohingyalar var. Evet yani Burma, Birmanya hükümeti. Evet. Yani jenosit olduğunu, Birleşmiş Milletler'in açıkça izlerinin rastlandığını söyleyen, son videolarla tanıklıkları evet. birleştiren, yani asitle yakan cesetleri filan, o Türkiye'nin üzerinde bu indekste. Çok acayip. Myanmar değil mi? Evet. Şimdi zaten bu Afrin falan bütün bunlarla birlikte herhalde gelecek sene çıkacak olan raporda 146. sırayı bile koyamayacak. Şimdi burada iki tane önemli kavram kullanıyor. Pek çok kavram kullanıyor tabii araştırmacılar ama altını çizmek istediğim iki tane kavram var. Biri negatif barış, diğeri de pozitif barış. Şimdi negatif ne demek bu? Negatif barış, şiddet yok veya şiddet korkusu yok ama barış da yok. Yani Birleşmiş Milletler ağzıyla söyleyecek olursak, no war, no peace. Yani ne savaş ne barış olan ortamlar. Buna negatif barış deniyor. Bu da böyle oturuyorsun oturduğun yerde. Yani bir şey olduğu yok. Pozitif barış ise barışçıl toplumlarda barışı oluşturan ve sürdüren tutum, kurum ve yapıların varlığı demek. Neden? Çünkü insanoğlu ve insan kızının gelişmesine ortam hazırlıyor bu yapılar. Yani pozitif barış dönüştürücü nitelikte. İnsani gelişim için önemli, çok önemli bir payanda, ekonomi için önemli bir payanda, girişimciler, bilim insanlarının yenilik yapabilmesi, bireylerin üretmesi ve hükümetlerin etkin bir şekilde düzenleme yapabilmesi için bu yapılar fevkalade önemli. Buna barış, pozitif barış deniyor. Bu anlamda Türkiye nereye oturacak diye sorarsak, nereye yani hangisine daha yakın diye yani aslında negatif barışa tabii yani genel anlamıyla negatif barış yaşayan bir ülke ama o bile değil yani barıştan da uzak bir ülke aslında. Yani 146. olmak övünülecek bir şey değil tabii ki. Evet, dünya barış neydi bir de konuştuğumuz, Can'a soruyorum, dünya adalet projesi diye de bir şey var. Biraz önce sözünü ettiğim şey, o da çok acayip. İşte orada Myanmar Türkiye'nin üzerinde bir adım üstünde çıkınca insan hakikaten titriyor. Yani ürküntü verici bir şeydi. Onu da dün konuşma fırsatımız olmuştu. Dünya Adalet Projesi diye de etraflı bir proje var. Ona senin söylediğinle benzer bir şey yani. Şimdi bu Global Peace Index'in aynı heyetin çıkardığı iki çalışma daha var. Bir tanesi Küresel Terörizm Endeksi. Global Terrorism Index adında. Bir de pozitif barış raporu. Demin dediğim bu pozitif barış ve negatif barış arasındaki ilişkiyi irdeleyen ve pozitif barış dendiğinde ne yapılıyor dünyada, bunları ele alan yine yıllık bir çalışma, fevkalade faydalı. En azından meraklılar için ve ilerisi için diyelim şimdilik. Evet. Durum bu. Evet, çok etraflı. Evet. Etraflı bir çalışma yürütmüşsün. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Şimdi bir bilgi daha vereyim. Bitirmeden önce. Tabii yani savaş insanlıkla beraber yürüyen bir şey. Yani beşeriyetin tarihi aynı zamanda savaşın tarihi. Yani insanoğlu ve insan kızı var, o daha ziyade oğlu zaten. Bu dünya üzerinde var olduğu sürece hep savaşmış. Şimdi eski Sümer'de, antik Sümer'de yazının icadıyla birlikte sicil de başlıyor tabii. Yani bu aşağı yukarı 5600 yıllık bir dönem. 5600 yıllık bir dönem. Şimdi bu 5600 yıl içerisinde barış kaç yıl diye araştırdım. Hepi topu 300 yıl. 300 yıl. 5600 yılın sadece 300 yılında barıştan bahsedilebiliyor. Zaten bunun büyük bölümü de 200 yıl süren Pax Romana, yani Roma barışı. Yani eski Roma, antik Roma barışı. Evet. Evet, Tillich de benzer bir şey yapıyor, ilahiyatçı ve felsefeci Tillich de 11 yıl sadece son 500 yılı mı alıyor? O da öyle bir şey. Evet. Sadece 11 yıl savaşmadan geçirmiş olduğunu söylüyor insanların. Evet, peki biz eğer kabul edersen gayet yumuşak, hoş bir şey. Heyecanla bekliyorum. The Shadows'un benim gençliğimden kalma çok hoş bir parçasını sana adamak istiyoruz. Peace Pipe, barış çubuğu tüttüreceğiz. Harika, sigara peace içmiyorsun pipe. Ama Peace Pipe. Hayır. Bunu dinleriz. Ben peace de içmiyorum. Peace Pipe valla. Barış çubuğu tüttüreceğiz. Çok teşekkür ederiz. Efendim, barışlı günlere inşallah. Çok inşallah. nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 9.30 5 dakika geçiyor. 9.35 ve biz savaş barış raporunu vermeye devam ediyoruz. Çok bugün ekonomik ve teknolojik haberlere ağırlık verdik. Arkasında yatan, savaşın arkasında yatan nedenleri de anlamaya çalışarak yaptık bunu. Şimdi savaş meselesine gelirsek, bir kere bir Suriye'de Doğu Guta'da isyancıların elinde bulunduğu söylenen bölgede, başkent Şam'ın dışında çok ciddi bombardımanlar oluyor. İdlib'de özellikle adı çok sık geçen ve kuzey vilayeti İdlib'in isyancıların elinde olan ve savaş gözleyicileri Suriye ve Rus hükümetlerinin yaptığı bombardımanlarda ne kadar 24 kişi sivil öldürüldüğünü belirtiyorlar. Yerel gazeteciler de bir hastane ve sivillerin iskan ettiği bölgelerin de hedef alındığını, roket hedefi altına alındığını, yani bir facianın daha gerçekleştiğini söylüyorlar. Bir de aktivistlerden şöyle bir bilgi geliyor tabii tam. Bilmedeki rakamlar daha fazla. 74 diyorlar mesela bazı kaynaklarda. Bunlardan bir tanesi de Yeni Şafak. Evet, ben şeyden bakıyorum buna. Yani Demokrasi Now'dan biraz daha yenilenmiş olabilir. Bendeki biraz erken bir haber. Muhabirleri falan da oluyor Anadolu Ajansı'nın oralarda. Oradan da geçtikleri haberler var. Ne diyorlar? 70 mi? 74 ölü yazıyor. 3 katı benim, bizde belirlenen yani. 10 saat önceki haber bu. Anadolu evet. Ajansı'nın 19 saat önce verdiği haberde 30 ölü diye geçiyor. Evet, ayrıca da bir hastanenin ve sivil olanların vurulduğu da söyleniyor. Ayrıca bir de klor gazı saldırısı Sarakip kasabasında olduğu. Bu da pazar gününden kalma. Son iki hafta içinde ikinci defa bir kimyasal saldırıdan bahsediyorlar. Muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yarısı çocuk ve kadın olmak üzere 400 bin sivil yaşıyormuş. Doğu Guta, Astana Anlaşmaları'nın gerginliği azaltma bölgesi olarak ilan ettiği bölgelerin içerisinde yer alan bir yer. Ve isyanın başlangıcından bu yana muhaliflerin elinde. Evet, alay eder gibi bir durum var aslında orada. Türkiye'deki evet. insanlar da sadece Afrin'e çevirdikleri için bütün odaklarını evet. Suriye'nin geri kalanında neler olup bittiğine dair pek fazla bilgiye sahip olamıyorlar gibi bir durum da söz konusu. Evet, şimdi biraz da onlara bakalım işte biz de. Yani Şam yönetimi Halep ve İdlib'e yeni hava savunma sistemleri konuşturduğu haberi var mesela ve Deutsche Welle'den önemli bir bilgi geliyor. Suriye'nin kuzeyinde tansiyon yükseliyor diye bir haber. Zeytin Dalı diye adlandırılan operasyon devam ederken Şam yönetimi de bölgedeki varlığını güçlendiriyor diyor. Yani bütün şeyler daha tehlikeli bir durumun yoğunlaşacağına işaret ediyor. Suriye ordusunun pazartesi günü yaptığı açıklamada yeni savunma sistemleri konuşlandırıldı demişler. Halep ve İdlib bölgelerinde cepheye getirildi diyor bir üst düzey bir askeri yetkili. Bu herkese bir mesaj demiş. Çok giderek tehlike ve felaket boyutu artabilir. Yani zaten Türkiye'deki gazetelerin bir kısmında hiçbir haber yok. Öbürlerinde de şey var, cenaze ve şehit cenazeleri ve yas meseleleri var. Ama bir yandan da işte uyuyan devi uyandırdılar şeklinde, Türk milleti asırlık rehaveti atıyor şeklindeki Cumhurbaşkanı konuşmalarına ve hamasi konuşmalara da yer veriliyor. Şimdi bu böyle, arkasından Oxfam diye çok tanınmış İngiliz, Britanya'nın yardım kuruluşu, sık sık atıf yata yaptığımız bir şey, Afrin'de başlatılan Zeytin Dalı harekatı sonrasında binlerce sivilin Türkiye-Suriye sınırında mahsur kaldığını söylemiş. Bu da BBC Türkçe'nin bir haberi. Çok önemli. Yazılı bir açıklama yapmış. Yani Afrin'e yönelik operasyonlar ve bölgedeki çatışmalar nedeniyle 5000'den fazla kişinin evlerini terk ettiği, bölgeden dışarı çıkış yollarının da tıkandığı belirtiliyor. Ayrıca onlarca sivil öldüğüne ilişkin haberler çıkıyor diyor. Türkiye'nin bölgeye sınır ötesi operasyonlarında öldüğü ve gıda ve tıbbi kaynaklar hızla tükeniyor diyor. Birçok kişinin acil yardıma ihtiyacı olduğuna vurgu yapılıyor. Bu üzerinde biraz durulması gereken bir haber. Çünkü uluslararası kuruluşlar, başta Birleşmiş Milletler ve ona bağlı UNICEF'in de bulunduğu kurumların açıklamaları ve Afrin'deki haber kaynaklarından elde edilen bilgiler, Oxfam gibi saygın yardım kuruluşlarının şeyi, çok bugüne kadar çok sayıda sivilin öldüğü iddialarını da içeriyor. Türkiye ise sivil kayıp iddialarının Afrin'de faaliyet gösteren Kürt grupların bir propagandası olduğunu söylüyor. Sivillerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiği de sıklıkla vurgulanıyor. Ama 3500 yıllık bir medeniyetin yerle bir edildiğinin fotoğraflarını gördük, evet, zaten. Medeniyet kalıntılarının o konuyla alakalı bir açıklama yapıldı mı? Hayır. Yapılmadı. Çok yani bu son derece önemli bir şey çünkü gözle görülür bir tahribatı görüyorduk. Ayrıca Oxfam'ın Suriye direktörü çok sayıda sivilin evlerini terk edip ülkenin diğer bölgelerine kaçtığını belirtmiş. Ama orada da aynı şekilde saldırılara maruz kalıyorlar. Mesela Aziz'deki mülteci kampına da dün roketli bir saldırı düzenlenmiş. Gazetelere baktığınız zaman bunun Afrin'den düzenlenen bir saldırı olduğu söyleniyor. Saldırı sonucu bir anne ve bir çocuk hayatını kaybetmiş. 7 kişi yaralanmış ve yaralananlar Türkiye'ye getirilmiş. Saldırıyı da PKK-YPG mevzilerinden ateşlenen roketler tarafından gerçekleştirildiği söyleniyor. Çok acayip haberler geliyor. Gerçekten yani mahsur kalan bebekler, evet, çocuklar, hamile kadınlar ve yaşlılar da dahil binlerce kişi korkunç, hatta belki de ölümcül bir durumla karşı karşıya diyor Oxfam. Çok sayıda insan çaresiz bir şekilde, biçare şekilde insani yardım bekliyor ve uluslararası kuruluşlar gıda ve tıbbi kaynaklar tükenmeden bir an önce bölgeye güvenli bir şekilde yardım ulaştırmanın yolunu bulmalı diyorlar. Yani bunlar bir çığlık haline almış durumda bu haberler. Tüm taraflara mahsur kalan binlerce sivilin evlerini yok edecek ya da insan hayatına zarar verecek riskleri en aza indirmeleri çağrısında bulunuyoruz diyorlar. İnsanlık adına kaçabilmeleri, güvenli bir şekilde kaçabilmelerine izin verilmeli diyorlar. Ama bir de Oxfam'ın açıklamalarından birinde, çok açıklamasındaki iddialardan birinde de bölgeden gitmek isteyen göçmenlerle ilgili çıkamıyorlar diyor. Çünkü Suriyeli savaşçı gruplara araç başına $100 çıkış parası vermeye zorlandığını öne sürmüşler. Afrin'den çıkmak isteyen ailelerin. Yani bu tabii çok pahalı bir talep. Çünkü ne evleri var ne gelirleri var. Çok düştü zaten insanların Suriye'de malum. BBC Türkçe sormuş. Yazılı soru sormuş Genelkurmay Başkanlığı. Yalanlamış Genelkurmay Başkanlığı Türkiye'de. Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yapılan yazılı ve sözlü tüm açıklamalarda da vurgulandığı üzere harekat esnasında sadece teröristlere ait hedefler vuruluyor. Sivil ve masum kişiler ve çevrenin, bak bunu söylemiş, açıklama yapılmış işte. Senin bu önceki açıklama mı? Evet. Yani o iddiaların öncesinde yapılan açıklama değil mi bu? Yani arkeolojik kalıntılar, tarihi özelliği olan yapılar, tamam, dini ve kültürel varlıklar zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmek. Sonrasında yapıldı mı hatırlayamıyorum. Ya da ben bu konuyla alakalı bir güncelleme var mı? Ama çalışmalar da Afrin'in ötesine taşınmaya başlandı. İdlib'in biraz daha aşağısında Halep'e yakın bir bölge, El Ais kasabasından bahsediliyor şimdi. Türk Silahlı Kuvvetleri geçtiğimiz gün gözlem noktası oluşturmak üzere İdlib kentine bağlı El Ais kasabasına giden askeri konvoyun saldırıya uğradığını, saldırıda bir askerin hayatını kaybettiğini, 5 asker ve 1 sivilin ise yaralandığını açıklamış BBC Türkçe'nin aktardığına göre. Evet, son rakamları o zaman verelim. Diken'den de alabiliriz. Başka yerlerde de var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı'nın 18. gününe girdiğinde 970 terörist etkisiz hale getirildi diyor. Etkisiz hale getirilmekten öldürüldüğü anlayacağız herhalde. Evet, sanıyorum. Bir diğer taraftan da gözaltılar devam ediyor. İstanbul'da sabah saatlerinde polis çok sayıda ve baskınlar düzenlemiş. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'un çeşitli ilçelerinde Birçok adrese ev baskınları düzenlenmiş ve çok sayıda kişi gözaltına alınmış. Kimin haberi bu? Evrensel mi? Evet. Doğan Haber Ajansı'ndan aktarıyor onlar da. 43 kişi hakkında gözaltı kararı vermiş. Bunlardan 31 kişisi gözaltına alınmış. 31 kişi gözaltına alınmış. Şu ana kadar gözaltına alınan ve isimleri netleşenler arasında verilen isimler ise şunlar. Mustafa Adalmış, Şamil Altan, Gülsen Biter, Can Memiş, Celalettin Can, Gonca Yangöz, Elif Bulut, Çiğdem Kılıçgün Uçar, Filiz Yılmaz ve Beşir Aydemir. Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi çalışanı Pınar Tarlağ'ın da ev baskınlarında gözaltına alındığı söyleniyor. Yani şimdiye kadar 970 terörist öldürüldü ya da etkisiz hale getirildi, öyle söyleyelim. Bu 57 günde yaklaşık 17 günde, 18. güne girerken verilmiş. Yani 57 günde 57 kişinin etkisiz, saatte 2,37 kişinin öldürüldüğü. Yani bir program bitince biz birazdan 15 dakika sonra, 14 dakika sonra 5 kişi etkisiz hale getirilmiş, öldürülmüş olacak. Yani böyle bir şey. 20 Ocak saat 17'de başlatılmıştı geniş kapsamlı operasyon. İdlib'de bir askerin daha şehit olduğu haberi de vardı. O da Sputnik haberde. İşte El Ais'teki o. El Ais'teki, değil mi? Evet. Şimdi Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ne hadi çıkın Münbiç'e geleceğiz şeklinde bir açıklama yaptı. Öyle mi dedi? Evet. Hadi çıkın Münbiç'e geleceğiz diyor. Kimleri getirdiniz oraya? PYD'yi, YPG'yi, PKK'yı, PKK'yı yerleştiriyorsunuz, hala Münbiç'e gelmeyin diyorsunuz. Biz Münbiç'e topraklarının asıl sahiplerine teslim etmek için geleceğiz diyor. Böyle bir uluslararası görev olabilir mi bilmiyorum ben. Uluslararası diplomasi alanında başka bir ülkenin nüfus dağılımını böyle şekilde askeri müdahaleyle yapabilir miyiz bilmiyorum ama yapılıyor anlaşılan. İran Cumhurbaşkanı'ndan da, yani İran'dan ikinci bir uyarı geldi. Türkiye'nin Afrin'deki operasyonu nafile diyor. İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani askeri operasyonun nafile olduğunu söylemiş. Şu ana kadar 16 asker hayatını kaybetmişti. Daha önce yaralanan asker sayısı da 57 olarak verilmişti TSK'dan. Durdurun da denilmiş ama. Efendim? O kısmı da var. Nafile denilmiş ama durdurun da deniliyor. Yapılan evet, durdurun diyor. Evet. Yani boşu boşuna yapıyorsunuzdan ziyade durdurun çağrısı da yapılıyormuş. Evet. İran'dan nafile zaten sonra kuvvetli bir şey. Yani, öyle mi? Yeni nesil, yeni kuşaklar anlayamıyor. Evet, yaptığın evet. Şey nafile dediğiniz zaman böyle boşu boşuna yapıyorsun bunu der gibi sarkastik bir tutum takınılabilir. Sarkastikten çok biraz sert bir üslup yani. Öyle mi? Nafile. Boşa giden bir şeydir. Suriye'nin kuzeyindeki gerginlik kimsenin yararına değil diyor. Bu önemli çünkü şu açıdan değerlendirilebilir, illa bir yorum yapacaksak Putin'le görüştükten sonra Associated Press'in haberi bu. İran Cumhurbaşkanlığı sitesini kaynak olarak gösteriyor. Putin'le görüşmüş, Rusya Devlet Başkanı ile telefon görüşmesi, sonra da Suriye'nin kuzeyindeki gerginlik kimsenin yararına yok, durdurun diyorlar. Yani böylece bu da Almanya'dan, Avrupa Birliği'nden, Avrupa Parlamentosu'ndan gelen şeylerde. Bir de Heyet Tahrir Şam adlı örgüt, Suriye'deki bir örgütü Rus pilotun cesedini çalmakla suçlamış. Bu da BBC izleme servisinden. Çok acayip bir haber değil mi bu? Ya daha önce de yapılmış bir şey ama bu. Evet. Ceset çalma, cesedi karşılığında insanların serbest bırakılmasını sağlama. Yani El-Kaide ile ilişkili cihatçı örgüt deniyor HTŞ. Heyet Tahrir Şam ismini vermediği bir örgütü, ismini vermemiş. Suriye'nin İdlib eyaletinde cumartesi günü uçağa düşürülen Rus pilotun cesedini çalmakla suçlamış. Onların mıymış cesedi? Onların hakkı mıymış? Evet. Ya da Rusya'ya geri verecek vermek için mi söylüyorlarmış? Rusya bu arada Türkiye'ye başvurdu cesedi geri alabilmek için. Evet. Ve öyle, uçak enkazının da aynı zamanda. Öyle mi? Galiba. Orada yani İdlib'de uçağa düşürülen Rus pilot esir düşmemek için el bombasını patlattı diye bir haber. Rus medyasına göre pilot, ölen pilot Roman Filipov'un son sözleri "bu da bizimkiler için oldu" deyip el bombasını patlatmış. Bu ne demek? Bunu da anlayabilmiş değilim. Bizimkiler kim? Onu da anlamadım. Rus pilotun cenazesi teslim edilmiş. uçağın enkazını almak için Ankara'dan destek bekliyor diyor Deutsche Welle'nin haberinde. Ve Birleşmiş Milletler'den de Suriye için insani ateşkes çağrısı geldi. Doğu Guta ve İdlib kırsalının hedef alındığı saldırılarda büyük bir tepki yaratmış. Şeyi de söyledik, İdlib'de kimyasal saldırı iddiasını. Amerika Birleşik Devletleri'nden de iki önemli isim Türkiye'ye geliyor. Kilit isim deniyor bu da Diken'in haberi. Masada Membiç ve Güvenli Hat var. Rex Tillerson geliyormuş tekrar. Bir yılda üçüncü kez. Bir de Ulusal Güvenlik Danışmanı olan H.R. McMaster bugün gelecekmiş. Kilit isim deniyor. Ama Türkiye'nin %72'si %71,9'u kendini Amerika Birleşik Devletleri karşıtı olarak tanıyormuş. Toplumun %62'sinden fazlası da Rusya ile yakınlaşmasını olumlu buluyormuş. Yani şey istemeyiz, Amerika istemeyiz, Rusya isteriz diyormuş. Çok ilginç. Bu ilk defa bu kadar yüksek çıkıyormuş. Yani. Rusya destek mi, Amerika'dan nefret mi? İkisi de. Yani Optimar Danışmanlık Tanıtım Araştırma ve Organizasyon Şirketi tarafından Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne bakış açısına dair bir anket yapıldı. Ne olacak ki 5 sene sonra tam tersi olur. Ondan sonraki 5 sene sonra tam tersi olur. Ondan sonraki 5 sene sonra da bambaşka bir hale gelir. Şimdi kutuplaşma, yani şey, bizi Osmanlı'dan beri Amerika yapıyor, biz de Rusya'ya yaklaşalım mantığı var galiba. Osmanlı'dan şey, modern cumhuriyetten önce de Osmanlı zamanında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki nefretten mi bahsediliyor? Yoksa Rusya olan nefretten bahsediliyor? Karışık. Arada evet. Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu da tepki göstermiş. Biz adımıza karışmayın. Biz zaten Afrin'i destekliyoruz demiş. Türk çıkmaz oradan demiş. Türk lafı. Yanlış bilgi verilmiş Sayın Cumhurbaşkanı'na demiş. Öte yandan bir de şeyler var tabii. İlginç, Gamze Kafar'ın bildirdiği bir şey var mesela. Artı gerçekten. Kuzey Suriye'nin ve Rojava'nın çeşitli kentlerinden yola çıkıp iki günlük zorlu bir yolculuktan sonra Afrin'e ulaşan binlerce kişi dayanışma ve birlik mesajları verdi diye. Fotoğrafları var. Çok ayrıntılı. Sivil insanların, evet, öncelikle kadınların bulunduğu. Büyük bir çok gösteri yapıldığından bahsediliyor. Evet, yüz binlerce kişi, evvelki gün yüz binlerce kişiyle savaşa hayır demişti. Arkasından da Kuzey Suriye ve Rojava halkları da aynı anda kente gelmek için yola çıktı diyor bu haberde. Hürriyet gazetesi mesela bunu terör örgütü PYD, PKK'nın Suriye'nin Hasake ve Kobani gibi bölgelerindeki 500 kadar teröristi sivillerin dayanışma ziyareti adı altında Afrin'e geçirdiği iddia edildi şeklinde vermiş de var. Hürriyet gazetesinde de bu şekilde verilmiş bu haber. Her şekilde söyleyelim. Evet. Nasıl evet veriyorlar? Ayrıca Hürriyet gazetesinde İstanbul'da su sıkıntısı yaşanırsa bıyıklarımı keseceğim diyen bakanın suyumuzu boşa harcamayalım demeci de evet var. Evet, bıyık tehlikede yani. Bıyık bayağı tehlikede, çünkü bir kuraklık var ama onu daha sonra belki konuşma. Niye bıyık tehlikede bu olsun ki? Bu konuyla alakalı çeşitli açıklamalarda bulunanları ben uyardım diyecek. Kayıtları yok öyle. Yok. Nasıl uyardım? Bıyıklar, su bol bol var denildi. Ben kullandım suyu bol bol. Dişlerimi 3 defa fırçaladım sabahleyin. 5 defa da yatarken fırçaladım. Su bol zaten, bakan söylüyor. Sen neden bahsediyorsun? Arabayı yıkadım. Her gün arabayı yıkadım. Bulaşık yıkarken muslukları sürekli açık bıraktım. Su bol çünkü, bakan söylüyor. Ondan sonra bir defa yapılan açıklamada su sıkıntısı yok ama suyumuzu boşa harcamayalım denildiği zaman bu gerekçe mi olacak daha önce söylenenmiş olan şeyleri? Sen neden bahsediyorsun? Niye? Türk Ceza Kanunu'nda bıyıkla alakalı bir durum var mı? Bu konuyla alakalı açıklama yapıldığı zaman bıyığınızı kestiniz mi ya da kesmediniz mi? Bu su sorunu ortaya çıkmasındaki sizin soru açıklamalarınızla alakalı bağlantılar tartışılmaya başlandığı zaman bu mu sorulacak? Böyle bir şey olmaz umarım tabii de. Ne kuraklık olur ne de böyle başkan diyorum, bakanlar hesap verebilir, vermek zorunda kalacağı durumlara gelir. Ama küresel iklim değişikliği denilen bir şey var. Türkiye genelinde bu yıl %9 azalmış yağışlar. Son 44 yılın en kurak dönemine girilmiş. Evet. Ve şimdi de su tasarrufundan bahsedilmeye evet başlanmış. Ve şimdi söyledi. Yani yağmur duaları işe yaramamış gibi gözüküyor ama bu benim yorumum tamamen. İşte onlar ayrı. Onlar böyle açıklanamayacak şeyler ama bakanın bu şekilde açıklamalar yapması insanı üzüyor. Neyse. Evet. Afrin diyorduk. Özgür Demokrasi'de de direniş buluşması manşeti atılmış. Ve 18 gündür direnen kardeşlerini desteklemek için halkların Şengal, Mınbiç ve Kuzey Suriye'nin her yerinden başlattığı tarihi yürüyüş dün Efrin'e ulaştı. Büyük bir coşkuyla karşılanan 10 binler direnişin kalesi Efrin halkıyla kucaklaştı diye bir haber var. Devlet Bahçeli de konuşmuş, Sabah gazetesinden aktaralım. Ön safta Afrin'e gidelim demiş Devlet Bahçeli. Afrin'de Ankara'nın namusu müdafaa ediliyor. Zeytin Dalı varoluş yok oluş mücadelesi, gerekirse en ön safta Afrin'e gider canımı bu vatanı seve seve feda ederim demiş. Neden gerekirse deniliyor? Nasıl bir durumda gerekecek mesela Devlet Bahçeli'nin oraya gidip savaşması? Hangi durumda böyle gerekir hale gelecek? Devlet Bahçeli kaç yaşında? 70'i vardır herhalde. 70 yaşındaki insanların cepheye gitmesi gerektiği zaman mı Devlet Bahçeli gidecek? Niye o zaman sadece Devlet Bahçeli konuşuyor, diğer 70 yaşında üstü insanlar bu şekilde? Zor yerden soruyorsun ya şimdi. Ben ne bileyim bütün bunları ya. Devlet Bahçeli ama gerekirse giderim diyor. Her iki kişiden biri hiç kitap okumuyormuş ama 7 saat televizyon seyrediliyor. Ve gene bir 7 saate yakın da ekran başında cep telefonuyla geçiliyor. Bu arada HDP'li Ferhat Encü'nün milletvekilliği düşürüldü. Evet. Şırnak milletvekili. Böylece HDP'lilerin, yani Halkların Demokratik Partisi'ne mensup milletvekilliği düşürülenlerin sayısı 7'ye çıkmış oluyor. Neden düşürülmüş? Kandıra F tipi kapalı cezaevinde tutuklu zaten. Örgüt propagandası yaptığı için 3 yıl 9 ay 10 gün. Ayrıca da bir başka bir şey var. İl İdaresi Kanunu aykırılık suçundan da 10 ay hapis verilmiş. İşte o zaman böyle olmuş. Akkuyu nükleer santralinde Rusya'ya yapılan %49 ortak olmayı planlayan Cengiz Kolin Kalyon Konsorsiyumu'nun yerini Türkiye'nin devlet enerji şirketi Ayvaş almış. Ne oldu şimdi? Cengiz Kolin ve Kalyon'un konsorsiyumunun yerini nasıl alabiliyor Ayvaş? Yani mesela böyle bir durumda söz konusu olduğu zaman bu ileride işlerde para olacak diye ben de bu şirketler üzerine yatırım yaptım. Fakat bir anda değiştirildi ve ne olacak benim yatırımım mesela? Beni kimse niye düşünmüyor? Sen neden kimse beni neden düşünmüyor? Ama isim de güzelmiş. Ayvaş. Ne şirketi o? Şey var yerli ya, Rosatom var ya. Rosatom'un Türk müdahili gibi bir şey diyeceğim ama nükleer değil orada da. Yani enerji şirketi, Türkiye'nin devlet enerji şirketi. Ayvaş. Evet. Ve bu arada ekonomiye tekrar dönmeye zamanımız da kalmadı artık ama yani şu çok sayıda örgüt var. Yani sayması imkansız. Örgüt mü? Yani Özgür Suriye Ordusu'nun bileşenlerini dünyada bilen var mı bilmiyorum. Vardır, vardır sayısını. Ama yani en az bir 16 filan sayı geçiyor böyle. Adları, çeşitli adlara mensup. Yani. Evet. Başlangıcından beri öyle değildi ama. Evet. Giderek arttı böyle. Yani Özgür Suriye Ordusu'nu kuran kişiler, daha doğrusu Esad ordusunda sivillere ateş etmeyeceğini söyleyen kişiler İstanbul'da, daha doğrusu Türkiye'ye kaçıp ardından Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından tekrardan, ya da Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bazı ajanları tarafından Esad rejimine destek ve teslim edildiği zaman bu şeyler de dağılmış oldu. Yani mesela diyor ki çok parça karışık izah etmek kolay değil. Fehim Taştekin iyi bilir mesela. Afrin aynasında İdlib ve Rus ruleti diyor. Yani İdlib'i kimin nasıl kontrol ettiğini bilenler bu plana bakıp büyük bir kahkaha atabilirler. Ya da Rus Vladimir Putin'in yüzündeki hınzır gülüşüne dikkat kesilebilirler. İdlib'de cehennemin kapıları açıldı. Türkiye Afrin sarmalındayken başka bir cepheden savaş üzerimize geliyor diye bir uyarı yazısı yazmış. Şöyle bir durum da söz konusu. İdlib'deki savaşan sadece birkaç gün içerisinde ondan fazla köyün düştüğünden bahsediliyor Esad rejiminin ilerlemesiyle beraber. Ve buradaki savaşan cephedeki birliklerin de Afrin harekatına katılmış olan birlikler olduğunu söyleyen bazı açıklamalar evet, da vardı. Çok şey, yani Özgür Suriye Ordusu bileşenlerinin de yer aldığı ordunun bu ele geçirdiği hamleye karşısına hamle evet. Başlatmış. Hamlenin ortakları şöyle: Ceyş el Nasr, Feylak el Şam, Ceyş el Nihbe, Özgür İdlib Ordusu, Ceyş el Sani, evet, Ceyş evet. el Ahrar, Ceyş el İzze. Ceyş savaş zaten. Nurettin Zenki hareketi, Ahrar Elçam. Bu cepheyle kavgalı olsalar da ortak düşmana karşı aynı safta yer alan örgütleri de istersen vereyim. HTŞ neydi? Harar Tahrir Şam mıydı? Türkistan İslami Partisi, Ketaib İmam Buhari, Ceyş El Badiye, Cund El Melahim. Ceyş ordu demek bu arada. Ceyş ha, ordu demek, evet haklısın. Savaş değil. Savaş değil. Düzeltir, özür yani dilerim. Yani Ceyşülhür deniliyor galiba Özgür Suriye ordusunun adı. O başlangıcı Harar, Harar o özgürlük işte. Harar kelimesi de özgürlük. Hür'den de geliyor. Hür'den geliyor. El-Kaide'nin Suriye uzantısı Nusra ve müttefiklerinden de oluşuyormuş. Harar Tahrir Şam. Neyse işte öyle bir şey. Neydi? Heyet Tahrir El-Şam. Peki karşı tepede yani kimler var? Şam'ın özgürlüğü heyeti. Kimlerle savaşıyorlar? Topyekun bir Esad rejimine bağlı olan Suriye Milli Ordusu'yla mı savaşıyorlar? Belli değil. O niye belli olmuyor işte? Fehim Taştekin'in yazılarında niye onlar belli olmuyor? Diğer taraflardaki bütün inceliklerle, bütün detaylar isimlerine varana kadar veriliyor. Fakat Esad rejiminin içerisindeki olan birlikler niye daha derinlemesine anlatılmıyor? Kimler var? Yani Hizbullah'tan İranlı generallere kadar, Rus generallerden onların komandolarına kadar kimler var oralarda mesela? Bakarız, olabilir. Bulamazsınız ki. Nereden bulacaksınız? Yani bu konuyla alakalı olarak çok fazla çalışan Türkiye'den, özellikle Türkiye'den söylüyorum. Muhabir var mı? Yok. Olanları da zaten İslamcılar kendi kendi propagandasını kullanmak için çalıştırıyorlar. Bu konuyla alakalı İngilizce bilmezseniz yine aynı şekilde pek fazla bir kaynak bulabilmeniz mümkün olmuyor. Ne yazık ki. Verileni anlamak ve inanmak zorundasınız. Dengir Mir, Mehmet Fırat da AK Parti kurucularından ve bir dönem parlamentoda da HDP Mersin milletvekili yapan Dengir Mir, Mehmet Fırat'la da Ahval dergisinde konuşulmuş. Afrin Türkiye'nin Vietnam'ı olabilir diyor. Ben kolay lokma olduğu kanısında değilim. Küçücük bir bölge, Türkiye ise NATO'nun ikinci büyük ordusu. Halen beklenen süratle gidilmediği görüldü. İdlib'de de durum aynı. 15-20 konu noktayı kontrol etmeleri gerekirken halen 3-4 noktadalar. Ruslara verilen söz orada kaldı. Dolayısıyla Türkiye'nin işi zor. Kürtlerin de Türklerin de işi zor. Bir süre savaş devam edecek diyor. Vietnam'la mı karşılaştırılmış? Yani öyle bir söylem var diyor. Türklerin Vietnam'ı olur diye bir söylem vardı. Bence bu doğru bir söylem. Bu ezici güç belki burada hakimiyet sağlar ama Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Vietnam'da sağladığı imkanlar da aynı demiş. Zaten şeyde diyor ki Cumhurbaşkanı da 20 senedir savaşıyorsunuz diyor. Ne elde ettiniz diyor Irak'ta Amerika'ya hitaben. 20 sene olmadı aslında Irak'ta. 15 sene oldu. Aşağı yukarı tam. Ama Afganistan'ı kastediyorsa evet. Ona da 2001'di. İşte o da 17-18 sene. Yok. 2003'ten 2018'de 15. 2001 18 final. İşte evet. Öyle. Bitiriyoruz galiba. Peki bitiriyoruz. Daha sonra da şeyi konuşuruz belki. Sinop'ta nükleere hayır diyen Sinoplular halk toplantısına alınmamış. Halk toplantısına halk alınmamış. Biber İncebur'una yapılacak nükleer santral projesinin salonu alınmamasının üzerine halk polis barikatları önünde nükleere hayır deyince de hem darp hem biber gazı, iki de gözaltı var. Onları da belki açık yeşilde konuşma imkanı bulacağız diye ümit ediyorum. Bu şekilde bitirelim ve Juliet Greco'yla da bitirebiliriz herhalde. Je mens, yani yalan söylüyorum aslında bir şarkı, La Belle Vie albümünden. Yani rüyalarımı silmek, kendimi sağırlaştırmak ve bir hatıranın gölgesi olmak için yalan söylüyorum, hayatla yüzleşmek için diyor. İlginç sözleri olan bir şarkıdan bahsediyoruz. Çünkü yaşamak lazım diye yalanı savunan ama acı bir, hüzünlü bir şarkı. Juliet Greco'nun doğum günü 1927. Ona da bir günaydın daha diyelim. Ve bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Ve Robin'a da iyi yıllar diyoruz. İyi ki doğdun diyoruz Robin Tayyar'a. İyi ki doğdun, evet Robin. Ve hepinize günaydın. Günaydın. Diyoruz. Günaydın. Je mens pour m'étourdir, effacer dans mes rêves l'ombre d'un souvenir. Je mens face à la vie, face au monde qui m'ennuie, face à tout ce qui vit. Pour toi j'aimais perdument. Pour toi souvent je mens, je mens, je mens. Pour te convaincre que rien ne peut plus vaincre un amour infini. Tous les cœurs qui se fanent n'ont pas assez menti. Ils n'ont pas voulu rire de leur douleur, tricher en face de la vie. Moi, je mens pour m'étourdir, effacer dans mes rêves l'ombre d'un souvenir. Je mens face à la vie, face au monde qui m'ennuie, face à tout ce qui vit. Pour toi que j'aimais perdument, pour toi souvent je mens, je mens, je mens. Car il faut vivre et plus rien ne m'enivre, mais un amour infini. Je mens. Açık Gazete.